جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے دلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے دلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے دلال بس میری جھولی میں ڈال دو، تو ملا دو عز تیرا بھی بے تاب قلب از پہ سوز دلال دو، بہتی رہے جو گل گل بس یاد شما، بہتی رہے جو گل گل بس یاد شما، یاد میں شاہ چشم عشق بار پائے گل جلال دو، چشم عشق بار پائے گل جلال دو، سوزے دلال بس میری جھولی ڈال دو، سوزے دلال بس میری جھولی ڈال دو، گور ہر آن بن تصور کر گور ہوں، ہر آن بس تصور کر گور ہوں، شاد مدینہ خیال شاہ مدینہ خیال دو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، میرا دل بھی مدینہ ہو، میرا دل بھی مدینہ ہو، فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو، فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو، فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو، سوزے دلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے دلال بس میری جھولی میں ڈال دو، گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان، یا رسول اللہ تم ہی ہو درد و سکھ کا درمان، یا رسول اللہ نہ مجھ کو آزما دنیا کا عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ جاگو جلال کو نہیں مانو جلال کو جاگو جلال کو نہیں مانو جلال کو دیار میری جوڑی ڈال دو دے دیار بت میری جوڑی ڈال دو بابا لطف و رحمت کے یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ سفینے کے پرخت اڑ چکے ہیں زور ڈوبتے سنبھالو میں بھی ڈوبائے میری جان یا رسول اللہ تو دے دلال میری جوڑی ڈال دو دے دلال بس میری جوڑی ڈال دو بیا بس میری جھولی ڈال دو مدینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو مدینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو تو دے بلا بس میری جھولی میں ڈال دو سینہ مدینہ ہو مدینہ میرے سینہ رگے سینے میں تیرا درد پنہاں یا رسول اللہ دل بھی مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو فکرے مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکرے مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکرے مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو عظیم سے مجھے عطا کرو بے جانتی کی خصلت بد کو نکال دو روز روز ہے گھڑی ورد زبان رہے روز روز ہر گھڑی ورد زبان رہے میری فضول ہونے کی عادت نکال دو میری فضول ہونے کی عادت نکال دو دے مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو دے مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو دے مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو دونوں جہاں کی آفت مولا مصیبت دونوں جہاں کی آفت مولا مصیبت مولا مصیبت صدقے میں میرے غوث کے سرکار ڈال دو صدقے میں میرے پیر کے سر کار چال دو صدقے میں میرے پیر کے سرکار چال دو تو دے دلال بس میری جھولی میں ڈال دو بلال بس میری جھولی میں ڈال دو مدینے میں جگہ عطار کو دو گز امید دے وہیں وہ دفن یہ تیرا تنخواہ یا رسول اللہ عطار کو بلا دے مدینے میں دو گئی عطار کو بلا مدینے میں دو گپی مدینے میں دو گپی دو پھول کے جو پہل ہو پورے سوال دو پھول کے جو پہل ہو پورے سوال دو سوزے دلال بس میری جھولی میں ڈال دو جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو سوزے دلال بس میری جھولی میں ڈال دو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکافی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں اب معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہو تو زبان سے بھی دوہرا لیا جائے زیادہ اچھا ہاں اپنی مادری زبانی میں کہہ لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری آب زمزم پینا درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب ناجائز ہے اگر اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو ضمناً جائز ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں میں یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ اچھی اچھی نیتیں کرواؤں گا, درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہہ کر خود بھی درود شریف پڑھوں گا اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دوں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا, اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا, از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا, کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کی خوب کان لگا کر سنوں گا. چلیے تو دو زانو ہو جائیے جب تک آپ بیٹھ سکیں, پھر تھک جائے تو جس طرح مہذب طریقے پر چاہے بیٹھ جائیں, پھر جب تھکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے یاد آ جائے آپ کو علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیے. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سڑک کر دوسرے کے لیے جگہ آگ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا, حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادا سنت بار کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارا 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنزول ایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلا پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے احکام تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی بلوایا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو یہ پیروی کروں گا. اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے من پاک کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاگ پٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلہ مدنی نام آتنی اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ, قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران, بلکہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. کوئی کیسے ہی انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا. یوں خود بھی درود پاک پڑھوں گا, دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کروں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کروں گا. یہاں میں ایک دو وضاحتیں کر دوں, جیسے کہ وہ انشاء اللہ کے معنی بھی ایک تعداد ہے جن کو نہیں معلوم, جیسے دوپہر کو ہوئی تھی ترکیب. اب افسوس کہ اس وقت کافی ہمارے اسلامی بھائی تراوی کے بعد تھک کر بیچارے آگے پیچھے, اب وہ کیا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, یہ میں پڑھتا ہوں, اب ظاہر اس کے معنی بھی شاید ہی ہے, کسی کو معلوم تو پوچھیں تو پتا چلے, پوچھنے والوں کو تو خیر معلوم ہوگا, مولانا ہی تو ہمارے تقریباً, ادھر والوں کو ماشاء اللہ چلو ایک تعداد ہے جن کو معلوم ہے, لیکن ایک تعداد جیسے یہ دایاں بازو بالکل خالی ہے تقریباً, اکا دکا ہی نہ ہاتھ اٹھائے. اچھا تو پوچھوں گا تو پتا چلے گا, یہ بیچ میں گلاس ہے نا کیا کروں, ورنہ سب میں آپ سے پوچھتا. ماشاء اللہ خیر پھر بھی ایک تعداد ہے جی ہاتھ نہیں اٹھا پائی, تو ان کو بیچاروں کو شاید پتا نہیں ہے. پھر یہ پتا نہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے, میں نے کہا آج آپ کو اس کے معنی بھی عرض کرتا چلوں, ایسے دیر ذہن میں آیا میرے. واللہ تعالی اعلم, پھر دوسرا حصہ و رسول اعلم, ان کا ترجمہ میں اپنے حساب سے عرض کروں گا. اس میں مین جو ہے نا جس میں سمجھ کم آتی ہے عام آدمی کو, اعلم اعلم اعلم, یہ عالم کے مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغے کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ تفصیل, مطلب یہ کہ زیادہ فضیلت رکھنے والا صیغہ ہے. مبالغہ یعنی بڑھانا, صیغہ کا کیا ترجمہ کروں؟ یعنی لفظ صیغہ کیسے سمجھاؤں؟ صیغہ لفظ. اچھا چلو بھائی, صیغہ یعنی لفظ ہے, یہ وقت ہے, یہ ہاں ایک لفظ ہے. تو اب یہ اعلم, یہ عالم کا اس میں تفصیل کا صیغہ ہے, اور پیچیدہ ہو گیا جملہ. یہ ہمارے مولاناؤں کی زبان ہے, جیسے عوامی زبان میں یار ہماری ہو نا, یعنی کہ میں آپ کو دنیا بھی مثال اس کی کو سوچ رہا ہوں. گڈ بیٹر بیسٹ, ایک ہوتا گڈ, ایک گڈ بیٹر بیسٹ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, سب نہیں سمجھتے ہوں گے. گڈ مانے اچھا, بیٹر مانے بہتر, یعنی اچھا زیادہ اچھا, یعنی گڈ مانے اچھا, بیٹر مانے زیادہ اچھا, اور بیسٹ مانے بہت زیادہ اچھا, سب سے اچھا, سب سے اچھا. جی اچھا اچھا, تو سب سے اچھا. اب اعلم, اعلم میں یہ معنی اللہ کے لیے تو ہم کہیں گے سب سے اچھا, ہم ایک سے ایک بڑھ کر اعلم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ اکبر, تو اس میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے, اور کسی اور کے لیے اگر لفظ اکبر استعمال کریں گے ہم سب سے بڑا نہیں کہیں گے اس کو, بہت بڑا. تو یہاں واللہ تعالی اعلم, یعنی میں نے جو بیان کیا, میں نے جو بیان کیا یہ مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے جیسے مسئلے کا جواب دیا, سوال کا جواب دیا. اب واللہ تعالی اعلم, اور اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے, یعنی میں نے جو بتایا اب یہ تو میری اپنی وہ حیثیت کے مطابق اپنے علم کے مطابق آپ کو بتایا, اور اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اعلم معنی سب سے زیادہ جاننے والا, لفظ اعلم جب اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ سب سے زیادہ جاننے والا. جیسے اللہ اکبر, تو اللہ تعالی سب سے بڑا ہے, اور کسی موقع پر اکبر لفظ, اس اکبر کے ویسے معنی بڑا, بہت بڑا. یہ کبیر کا اس میں تفصیل ہے نا, کبیر کا اس میں تفصیل. تو کبیر معنی بڑا اور اکبر معنی بہت بڑا, مگر اللہ تعالی کے لیے جب استعمال کریں گے تو بہت بڑا میں گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بھی بڑا ہو. تو جب اللہ تعالی کے لیے ہم یہ ترجمہ کریں گے تو کہیں گے سب سے بڑا, اب یہ کہ بالکل ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں, حقیقت بھی یہی ہے. تو واللہ تعالی اعلم, یعنی اور اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ورسول اعلم, اب یہاں چونکہ اللہ تعالی کا ذکر ہے, تو اب یہاں جب اللہ تعالی کا ذکر ہے تو یہاں ترجمہ یہ ہم کر لیتے ہیں, اور اس کے رسول بہت زیادہ جاننے والے ہیں. لیکن جب مخلوق کے مقابلے میں کہیں گے وہ رسول اعلم, تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ تعالی کے رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, کیونکہ ساری مخلوق میں میرے آقا سب سے اعلم ہیں, ہے نا. مگر اللہ تعالی کی جب بات آئے گی تو اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر اعلم ہے. وہ اس کی روح البیان کی مثال, روح البیان میں بھی ہے کہ نبی کا علم, سارے نبیوں کا علم, ساری مخلوقات کا علم, یہ ایک سمندر ہے, سمندر کی مثال ہے. اور سمندر کے کنارے پر ایک چڑیا بیٹھی ہے, پرندہ بیٹھا ہے, اور اس پرندے نے چونچ ڈالی پانی میں. اب معاف کیجئے, وہ میں بھول گیا, علم مصطفیٰ. انہیں سمجھو کہ وہ جو سمندر ہے, ایک سمندر ہے ٹھاٹے مارتا ہوا, اس کے کنارے ایک چڑیا بیٹھی ہے, پرندہ بیٹھا ہے. اس چڑیا نے اپنی چونچ اس سمندر میں ڈالی تو اس کے منہ میں پانی کا قطرہ ہی آئے گا. تو پھر یہ مثال دی گئی ہے کہ یہ علم یہ جو سمندر ہے, یہ علم مصطفیٰ کی مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہے گویا. اور یہ چڑیا کی چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہے, یہ سارے نبیوں, ولیوں, فرشتوں اور ساری مخلوق کا علم ہے. یہ مثال دی گئی ہے مقابلے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا زیادہ علم ہے ان سب کے مقابلے میں. تو ساری مخلوق میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ہیں, سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. عالم کے معنی بھی شاید بہت سو کی توجہ نہیں ہوگی, عالم عالم کے لفظی معنی یہی ہے, جاننے والا. عالم معنی جاننے والا, علم یعنی جاننا. صلو علی الحبیب کے معنی کو کون جانتا ہے؟ یہ بھی کئی کو نہیں پتا ہوگا, نہیں بیچاروں سب کو نہیں پتا, تو کوئی بات نہیں, آج یہ بھی اپنے سیکھ لیتے ہیں. جو ادھر ادھر گھومت ہے وہ رہ جاوت ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب یعنی حبیب پر درود بھیجو. اذکر اللہ کے معنی, اذکر اللہ تو قرآن پاک میں ہے, یہ کس کس کو آتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت تھوڑوں کو آتا ہے اذکر اللہ, کیونکہ جب ہم نے یہ اذکر اللہ شروع کیا, پہلے اصل یہ کیسے شروع ہوا, پہلے ہر بات پر چاہے میری آمد ہو چاہے رخصت ہو, اختار کی آمد برخبا, اختار کی آمد برخبا, یہاں تک کہ بازاروں میں جب میں نکلوں نا اسکوٹر میرے پیچھے دوڑتی ہوں گاڑی میں میں پیچھے اسکوٹر کا جلوس اتار کیا مت مرحبا میں تنگ آ گیا میں بولا یار یہ چلتے پھرتے لوگوں کے پلے کیا پڑے گا یہ بولتے کیا ہیں اب میں ہوں اب دعوت اسلامی والا اپنے نام کا نعرہ کس کو اچھا نہیں لگتا ہوگا یار بلکہ پیسے دے کر سیاسی لیڈر ترکیبیں بناتے ہوں گے کہ تم اس طرح نعرے لگاؤ تو سر پھر میں نے یہ ترکیب بنائی اور ایک اسلامی بھائی کو وہ ذہن بنا کر وہ ایک بیان کروایا اس پر میری آمد سے پہلے کسی اجتماع میں کہ وہ اس طرح مطلب تم کو کرنا ہے تو یہ ہم نے بھی روز شروع کیا اور اذکر اللہ کا نعرہ اس کو نعرہ بنایا اذکر اللہ اذکر اللہ مانے اللہ تعالی کا ذکر کرو اذکر اللہ مانے اللہ کا ذکر کرو اچھا اب اذکر اللہ کا نا یہ اذکر اللہ بھی یہ میری بولی والی قوم کو نہیں آتا کوئی بولتا ہے اذکر اللہ اچھا یہ کانوں نے سنا ہے کوئی بولتا ہے ذکر اللہ تو یہ بھولے والے اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا تو یہ سب سیکھ جائیں گے انشاءاللہ اسی لیے اپنے مبلغین کو خاص کر مدنی چینل کے مبلغین کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار وہ بات کرو جو سب سمجھ سکے اب تو ایک تعداد ہے کہ جو بیچاری اردو سے ہی مطلب کوری ہوتی جا رہی ہے خاص کر باہر ملکوں میں تو بہت ہی بری حالت ہے ہند میں بھی میں نے دیکھا کہ بےچارے اردو پوری سمجھ نہیں پاتے انگلش عام ہو گئی ہے حالانکہ انگلش بنیادی طور پر مجھے پسند نہیں ہے میں انگلش کو بھی انگریزی بولتا تھا پہلے کہ انگریزی اردو لفظ ہے انگلش انگلش ہے یعنی اتنا مطلب ہے مجھے بنیادی تو بیسکلی مجھے نہیں اچھی لگتی انگلش اب میں بولتا ہوں الفاظ بولتا ہوں جب ہی تو میں سیکھ بھی نہیں پایا نا میں الفاظ بولتا ہوں انگلش اور اب میری کوشش ہے کہ میں انگلش بولوں کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے لیکن بھلے انگلش بولو لیکن اب بھی میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ انگلش تہذیب مت اپنانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے تہذیب ہماری مدنی رہے گی ہمیں فیشن سے کوئی واسطہ نہیں ہم آقا کی سنتوں والے ہیں ہم تو ہیں اہل سنت اور انشاءاللہ آقا کے کرم سے اہل جنت انشاءاللہ اہل سنت کے معنی اہل سنت اہل سنت یعنی سنت والے اہل جنت مانے جنت والے جنت والے انشاءاللہ چونکہ ہم سنت والے ہیں تو جنت والے بنیں گے انشاءاللہ ہاں یہ پرچی آئی ہے پیچھے سے کہ توبو اللہ کے بھی معنی بتائے جائیں یہ بھی قرآنی لفظ ہے توبو اللہ ایک آیت کا حصہ یہ بھی توبو اللہ یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو اچھا توبہ کے معنی کیا رجوع کرنا جو کہا تھا اس سے اچھا رجوع کرنے کے معنی کیا اس کو موٹے الفاظ میں یوں سمجھو کہ یہ جو میں نے بول دیا میں اس سے توبہ کرتا ہوں یعنی جو میں نے یہ بول دیا اس کو واپس لے لیتا ہوں یوں سمجھ توبہ میں نے یوں سمجھو کہ واپس لے لینا رجوع کر لینا اس کو مطلب میں نے کل عدم کر دینا کہ یہ جو بھی تھا یہ غلط تھا بس چھوڑو اس کو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو گڑ گڑا کر آج سے توبہ کی جائے کہ یا اللہ جو بھی میں نے کہا بس میں اس سے بیزار ہوں یہ بس بھول ہو گئی میری یہ میں جھوٹ بولا تو بس اب یہ مجھے جھوٹ نہیں چاہیے میں اس کو بس واپس لے لیتا ہوں جو بھی کہا یہ بس میں نے غلط کیا توبہ تو توبو اللہ یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو یہ سب لکھتے نا تو آپ کو یاد رہتا لیکن اب لکھتے بھی نہیں ہیں نا لکھتے ہیں کون کون لکھتے ہیں ماشاء اللہ یہ لکھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے باقی سب کو آتا ہوگا نا اللہ کے بندو حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے ہی لکھ لیتے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے قید العلم بالکتابتا بالکتابہ یہ میرا خیال ہے حدیث پاک ہے مجھے دی تھی احسان بھائی نے نکال لی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو منسوب ہے یہ, لیکن یہ یاد پڑتا ہے میں ڈھونڈتا ہوں, یہ تو ہاتھ ازالہ بھی ہو جائے گا. یہ ایک حدیث شریف ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کو قید کر لے. میں نے عرض کی اس کو کیسے قید کیا جاتا ہے, فرمایا لکھ کر. پھر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. یہ فرمان مصطفیٰ. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قید العلم بالکتابہ. رواہ الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لو. اور خطیب بغدادی کے حوالے سے بھی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. تو حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے آپ علم کی باتیں لکھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. ہاں, اس کی بھی نیت کر لیں کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو تو میں لکھ رہا ہوں, تو خاص خاص باتیں لکھ لیا کریں. یہ پیڈ خرید لیں یہاں سے اور قلم خرید لیں اور لکھیں. میں پیڈ دیر پا نہیں ہوتا, پیڈ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے نا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بڑی ڈائری چاہیے, مدینہ ڈائری بھی آتی ہے یا کاپی اگر ملتی ہو مکتبۃ المدینہ پر, کاپیاں مل رہی ہیں ماشاء اللہ. ہاں, تو یہ نوٹ بک لے لیں کاپی, تو یہ محفوظ رہے گی, یادگار بھی رہے گی, کھلا کھلا لکھ بھی سکیں گے آپ. مدینہ ڈائری, مدینہ تو یہ آپ کے پاس یادگار رہے گا اور پھر کھول کے دیکھنے سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا, ورنہ یہ پیڈ آگے پیچھے ٹھنڈا ہو جائے گا اور لکھنے کی جگہ بھی کم ہوتی ہے اس میں, نہ صاف لکھا نہیں جاتا. یہ تو کفل مدینہ پیڈ ہے, اشارے سے لکھ کر بات کرنے کے لیے جیب میں رکھتے ہیں, لکھ کر بات کرنا آسان ہوتا ہے. اس کا نام ہی کفل مدینہ پیڈ ہے. تو کیا خیال ہے, یہ کچھ ہے گنجائش دو چار روپے کی؟ ایک آدھ کاپی خرید لو یار, یا گھر میں ہو تو منگوا لو ڈائری کاپی. اور اب کون کون نیت کرتا آئندہ سے لکھنے کی؟ یہ مدنی مذاکروں میں بھی اور ہفتہ وار اجتماعات میں بھی اور جہاں جہاں آپ کو موقع ملے, مدنی چینل پر گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دارالافتاء اہل سنت چل رہا ہے یا کسی مبلغ کا بیان چل رہا ہے, آپ لکھ لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا. میں خود آپ اتنا لکھتا ہوں, میری ڈائریاں بعض اوقات بھر جاتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں بعض اوقات, لکھ لکھ کے کبھی کھول کے آپ کو بیان بھی کرتا ہوں میں. تو یہ نیتیں کرواتے ہوئے ہم ترجمے پر آ گئے, اور میں نے اس کی بھی نیت کری کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا کچھ ترجمہ عرض کروں گا, بلکہ نیتیں کر نہیں ہوئی تھی نا, تو ہو چکی تھی, اس سال ثواب نہیں ہوا تھا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم پر ہم رکے تھے, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل. اور اصال ثواب آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، یہ شہیدان کربلا یہ اردو ترکیب ہے، ورنہ دو شہید کو شہیدان بولتے ہیں عربی میں، اور جمع ہے اس کی شہدا، اس میں ہے بڑی تھوڑی گڑبڑ ہے عوامی زبان میں، اس میں میں شہدا کربلا، یہ ساؤ غلط ہو جائے گا، دیکھو معنی فاسد ہو جاتا ہے، شہدا شہدا، ہاں پر زبر پڑیں گے نا شہدا، یہ ہے شہید کی جمع، یہ مولانا لوگ زیادہ اس کو دھیان میں رکھے، آپ لوگ بہت بولتے ہوں گے، وہ شہیدان میں سوچتے ہوں گے کہ باپا مطلب وہ گڑبڑ کر رہا ہے، وہ جمع تو ہے نہیں شہیدان، تو ہماری اردو میں شہید کی جمع شہیدان ہے، مجھے ایک آپ کی برادری کے مولانا نے ٹوکا تھا کہ شہیدان آپ بولتے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے آقا اعلی حضرت کے بھائی جان کا شعر اس کو سنایا، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، بیچارے آگے نہیں بولے، میں نے کہا اردو میں شہیدان دو سے زیادہ کے لیے بھی مستعمل ہے، اور اس کا میں نے مثال دی کہ جس میں آدمی سنی لب کشائی نہیں کرتا، تو ادیب بھی بہت بڑے تھے حسن میاں، سیدنا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان، تو میں اردو میں بولتا ہوں شہیدان کربلا، اچھا اور میں سمجھانے لگا تھا کہ شوہدا صحیح لفظ شوہدا، ہاں پر زبر یہ لازم، شوہدا بولے شوہدا کے من آتے ہیں کسی کو، میں نے بتائے تو ہوں گے یا پہلے بھی نہیں آتے، مگر اب مجھ تک آواز بھی نہیں جائے گی نا، گڑبڑ والے میں گڑبڑ والا نہیں نہیں نہیں معنی آپ کے جو شہدا، ہاں شہدا کے معنی فاسد ہے بالکل صاحب، میں نے بہت خطرناک ہے معنی، شہدا بولتے ہیں بدماش کو، بدماش لچا لفنگا، شہدا داداگیر، بھائی علاقے کا شہدا، یہ بولتے ہیں مطلب، اب نہ بولتے ہیں تو پتہ نہیں، اب کوئی انگریزی کا تو ویسا سلسلہ بڑھ گیا نا، اب شاید کوئی انگلش بولتے ہو کہہ نہیں سکتے، شہدا بولتے ہیں نا بھائی لوگ، یہ ہمارے کہیں کسی اور ملک سے امپورٹڈ لفظ ہے، بھائی بھائی بولتے ہیں، بھائی لوگ ایک کو بھائی بولتے ہیں، تو وہ بھائی بھی بولتے ہیں، اب بھی بدماش بھی بولتے ہیں، تو شہدا مانے بدماش، تو معاذ اللہ لفظ کربلا کے ساتھ جب یہ بولیں گے تو معنی کتنے غلط ہو جائیں گے، نیت نہیں ہے ورنہ تو سخت تو ہی نہیں ہے، تو کوئی معاذ اللہ مسلمان اور شہدا کربلا کی توہین کرے یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، یا کوئی سنی توہین کرے، تو یہ الحمدللہ، تو آپ جب بھی ایسا موقع ہے تو شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، یہاں پر زبر پڑنا ہے، ڈبل ہا ہے نا بابا، ہا پر زبر ہے، ڈبل نہیں ہے، شہدا نہیں ہے، شہدا، تو یہ ایصال ثواب میں ہم نے جمیع اہل بیت اطہار اور شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کو ثواب پہنچے، مزید تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، تمام مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین کو ثواب پہنچے، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، مجدد الفسانی، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق، اور تمام وہ معتکفین جو ماہ قفل مدینہ منا رہے ہیں اور آج ہی روٹی کھانے والے، ان کو بھی ثواب پہنچے. یہ خوش نہیں ہوئے اس کا مطلب آدھی روٹی کھانی رہ، وہ کھا رہے ہیں آدھی روٹی، دو چار ہی رہ گئے ہیں. بھائی سہری میں کتنے سے ہیں بھائی آدھی روٹی والے ہیں؟ آدھی روٹی بھی کھائیں گے، آواز بھی نکلے گی بابا کیسے ہوگا. نہیں ہاتھ توڑ سکتا ہے، چار پانچ سات ہیں کچھ. حالانکہ یہ آدھی روٹی یہ ایک روٹی کے برابر ہے میرا اندازہ ہے، یہ ڈبل موٹی روٹی ہے، آدھی روٹی تو بہت تیار ہے. کھا رہے ہیں کتنے سائیں کھا رہے ذرا زور سے ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ نہیں ہے بارہ پندرہ ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کی برکت سے ہم جیسوں کو بھی نصیب کرے پیٹ کا قفل مدینہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1433 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی پانچویں شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پانچویں تراویح ادا کرنے کے بعد کثیر معتکفین اور عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج الحمدللہ ہماری او بی وین، مدنی چینل کی او بی وین ہب چوکی برکاتی کابینہ بلوچستان اور گوجرا سلطانی کابینہ پنجاب تشریف لے گئی ہے. اور آج کے مدنی مذاکرے میں شعبہ جو ہے خصوصی شعبہ وہ ہے مجلس گوشت فروش. ان کے بارے میں کل تذکرہ تو چلا تھا. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. بابا جیسے جیسا کہ آپ نے ابھی اعلان کیا کہ گوشت فروش اسلامی بھائی کی مجلس اور اس سے متعلقہ اسلامی بھائی بھی آج ہو سکتا ہمارے مدنی مذاکرے میں ہوں گے، ملک بھر میں یہ جمع ہوتے ہیں. بابا کون ہے جو گوشت نہیں کھاتا ایک طرح سے؟ بابا گوشت کی وہ بنیادی معلومات جو میں نے بھی آپ کو بہت اس طرح دیکھا سنا ہے، دسترخوان پر بھی آپ کو تو بوٹیوں کی قسمیں بھی پتا ہے کہ یہ ادھر کی بوٹی ہے، ادھر کی بوٹی ہے، ادھر کی بوٹی ہے، اور ایک ایک چیز کو آپ بیان کر لیتے ہو کہ یہ یہ یہ یہ یہ ہے. ہم کو نہیں سمجھ پڑتی، ہم کو چھوٹا بڑا گوشت بھی بعضوں کا سمجھ نہیں پڑتا کہ چھوٹا کون سا بڑا کون سا ہے. تو یہ کیسا علم ہے اور یہ سمجھنا اور سیکھنا کس قدر ضروری ہے، کچھ اس کا بتائیں نا. علم اللحم. علم اللحم صحیح فرمایا. میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے نام رکھا اس کا. آپ کی ایک اپنی لغت بھی تیار ہو رہی ہے. لحم مانے گوشت. تو ویسے باقاعدہ یہ علم نہیں ہے، میں نے اس کا کوئی نام میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے پوچھا، انہوں نے پوچھا میں نے عرض کر دیا. تو عورتوں کو بھی نہیں، مطلب جیسے گھر میں دن کو بیس بیس پچیس پچیس پچاس پچاس سال ہو گئے پکاتے ہوئے، ان کو بھی سمجھ سچکا پڑتا نہیں ہے, آتا ہے نہیں ہے, میلا ہے, چربی والا ہے, پیلا ہے, لال ہے, کالا ہے, یہ سمجھ پڑتی ہے. باقی اتنا گہرائی کے ساتھ گوشت کی جو معلومات مکروہ, حرام, حلال, جائز, ناجائز کے حوالے سے, کیا اس سے کیسے پتا چلے بابا؟ یہ تو سچی بات ہے کہ بڑے بڑوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا, یہ باقی بد نصیبی ہے. گھر گھر کا معاملہ ہے, چینل کے سارے ناظرین توجہ کریں. یعنی کہ کھانے کے بعض اجزاء تو حرام قطعی ہیں, بعض اجزاء مکروہ ہیں, بعض اجزاء ممنوع ہیں. تو اب جو اجزاء حرام ہیں, اچھا پہلے تو یہ کہ جو گوشت کھانے والا ہے, جس کو گوشت کھانا ہے, اس کو معلوم ہونا یہ واجب ہے, فرض ہے, بلکہ یہ فرض علوم میں آئے گا کہ جن چیزوں کا, جو چیزیں فرض ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے, یعنی جاننا, اس کا جاننا فرض ہے حسب حال. اب گوشت کھانے, جو گوشت کھاتا ہے یہ اس کے حسب حال ہے کہ یہ گوشت کھاتا ہے. اب اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ گوشت میں کون کون سی چیزیں کھانا حرام ہے. حرام قطعی ہے نا, یہ جو ذبح کے وقت خون نکلا. اب یہ کہ جو حرام قطعی ہے اس کا جاننا یہ فرض ہوا. اچھا جی, جو چیزیں کھانا مکروہ تحریمی ہیں ان کا جاننا یہ واجب ہوا. جو چیزیں ممنوع ہیں ان کا بھی سیکھنا, یعنی کہ اب ممنوع یہ کس کے مقابل ہے, یہ ممنوع کی اصطلاح تحریمی تو نہیں ہے. یہ موقع موقع کا لگتا ہے کہ جیسے کہ ممنوع کو پہن کر نماز مکروہ تحریمی, یہ بھی جی جی ناجائز کا اطلاق حرام پر, تو کیا ہر ناجائز حرام ہوتی ہے؟ حرام کو ناجائز کہہ سکتے ہیں, ناجائز کو حرام نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال یہ کہ ایسی کئی چیزیں ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں گوشت کے اندر, اور لوگ کھا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولی دیا نا دلچسپ. تو اس لیے گوشت کے کون کون سے اجزاء کھانے چاہیے, کون کون سے نہیں کھانے چاہیے, یہ معلومات ضروری ہے. یہ بالکل بھی معلومات نہیں ہوتی عموماً. اب جیسے کہ وہ حرام مغز, حرام مغز کہاں ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. بیجے میں, ریڑھ کی ہڈی میں, ٹھیک ہے نا, یہ بیجے سے بالکل وہ جڑا ہوا ہی ہوتا ہے, کاٹ کے الگ ہوتا ہے, اور یہ ریڑھ کی ہڈی میں اس کے سرے تک جاتا ہے, سفید ڈوری نما ہوتا ہے, اس کا کھانا مکروہ ہے. اور غدود, یہ گول گول ڈلیاں ہوتی ہیں گوشت میں, جگہ جگہ ہوتی ہیں, سری میں تو بہت ہوتی ہے, پھر یہ چربیوں میں ہوتی ہیں, اور مختلف جگہوں پہ اس کے مخصوص جگہ ہیں, یہ اس میں ہوتی. گلٹی بھی بولتے ہیں اس کو, گلٹی, غدود, غدہ, عربی میں غدہ بولتے ہیں غین سے. تو ان چیزوں کی بھی غدود کی معلومات ہو. اب غدود آج کل تو بہت چل رہے ہوں گے قیمے میں, مزے لے لے کر سموسے کھاتے ہیں نا, اس میں غدود, اس میں بڑے کی اوجھڑی چھیل کر گوبر والی, دھونے کا ٹائم کہیں گے, گوبر والی چھیل کر سفید اب سفید رہ جاتی ہے, بڑے کی اوجڑی کو چھلکا اتار دیں تو سفید رہ جاتی ہے, اس کا نام بٹ. اچھا اب اس میں گوبر لگا ہوا دیکھا ہے میں نے, تو یہ گوبر والی برابر دھوتے تو ہی نہیں, پھر اس کے اندر تلی یا بلکہ تلی ملا کر پیستے تو دیکھا ہے میں نے, یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ گوشت کی طرح سرخ ہو جائے تھوڑا میں گلابی ہو جائے, لیکن خون کا سنا ہے, جمع ہوا خون بھی ڈال کے پیستے ہیں, دیکھا نہیں ہے. تو اس طرح یہ رمضانوں میں بہت چلتا ہے, قیمہ بہت بکتا ہے نا, جو سموسا ہر گھر کی سینت ہے, کباب سموسا تقریباً مطلب مبالغے کے ساتھ عرض کروں, تو اب اتنا قیمہ یہ گوشت فروش لائیں گے کہاں سے؟ اچھا آپ بکرے کا قیمہ کھاتے ہیں, بکرے کا کہاں سے دے گا, بکرے میں بوٹی ہوتی کتنی ہے؟ اب یہ آپ کے سامنے بکرے کی بوٹی نکال کے بنا کر دے وہ دوسری بات ہے, مشکل ذرا, کیونکہ وہ بہت پہلے کسی ہوٹل سے میں نے بکرے کے قیمے کی بات کی تو وہ پٹھان تھا, یہ پٹھان مذہبی اولیے کے بےچارے بڑا احترام کرتے ہیں, تو بولا مولانا صاحب ہم ایسے ہی بولتا ہے بکرے کا قیمہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا, ہوٹل والا بکرے کا قیمہ نہیں بیچتا ہے, کو بکرے میں قیمہ کتنا نکلتا ہے, بوٹی تھوڑا ہوتا ہے, ہر جگہ یہ بڑے کا گوشت ہوتا ہے اس کو بکرے کا قیمہ بول کے بیچتا ہے ہوٹل والا. اس طرح اس نے بےچارے نے وضاحت کر دی میرے کو. تو یوں یہ صورتحال ہے. تو اب یہ کہ ان چیزوں کی معلومات ہو, پہچان ہو, تبھی آدمی بچے گا, پہچان نہیں ہوگا تو وہ غدود کو بھی کھائی لے گا, وہ گول گول بٹی ہے تو مزے گی کھا ڈالے گا, وہ لمبی جو حرام مغز ہے اس کا رنگ مغز جیسا سفید ہوتا ہے, مغز سے بھیجے سے ملتی جلتی ہوتی ہے دیکھنے میں, جب یہ پک کر ٹکڑے پیس ہو جائے گی اس کی پچک کر, جس سے کہ بعض لوگ بھیجے کو بھی بالکل اس کا چھوندا ہم بولتے ہیں, چھوندا کر کے چورا کر کے اس کو پکا ڈال پکاتے ہیں, وہ بھیجے کا ٹیسٹ رہے یا نہ رہے یہ ان کو پتا, تو بھیجے کا ٹیسٹ جو پیس پیس کر کے ٹکڑے پکا جائے نا, ادھر ادھر اس کو بھون لیا جائے تو ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے میرے گمان میں. خیر یہ ہم لوگوں کی غذا نہیں ہے, یہ اس میں یہ فل کولیسٹرول ہے, بلکہ فقہائے کرام رحمہ السلام نے بھیجے کو چربی کے حکم میں لیا, جو چربی کا حکم یہی بھیجے کا حکم ہے وہ مفتی نظام الدین صاحب کی کتاب میں, جو اپنی یادداشت کے اس میں عرض کر رہا ہوں. تو خیر تو یہ بھیجا سراپا چربی ہے, آپ اس کو پکا کے چھوڑ دو چربی کی طرح جم جائے گا, نہ جمے تو بولنا میرے بالکل چکنا چکنا, تو فل کولیسٹرول اور یہ بدن بڑھائے گا, تو بوڑھوں کو تو بھیجے کی طرف وہ ترچی آنکھ سے بھلے دیکھ لے تھوڑا کنکھیوں سے, وہ نگاہ گاڑنی نہیں چاہیے اس پر, ہفتے میں ایک آدھ دفعہ تو چلے نہیں چلے, اصل بوڑھوں کی جو نسیاں ہیں نا وہ سخت ہو جاتی ہے, ہر چیز اب ایکسپائر ڈیٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اس کو اتنی یعنی کہ بس وہ ہر چیز جو ہے نا عقل سمیت بعض اوقات, مگر بعض اوقات اس لیے کہ بعضوں کی عقل بڑھاپے میں بھی سلامت ہوتی ہے, خصوصاً علماء کے بارے میں تو لکھا ہے کہ سٹھیاتے نہیں ہیں, لیکن جس طرح بڈھے بک بک کر کے اور اڑا اڑی کر کے پھٹا بازیاں کرتے رہتے ہیں, پھر اولاد تنگ آ کر نکال دیتی ہے گھروں سے, ایسا کرنا نہیں چاہیے, اولاد کو برداشت کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ وہ بڈھے جو ہے نا یہ عام طور پہ غصے میں آ کے لڑائی کر دیتے ہیں, وہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ بھاسا نہیں سمجھتے بعض اوقات, جو علماء ہوتے ہیں نا یہ بھلے ہم نے دیکھے, میں نے سیدی قطب مدینہ کو دیکھا, 107 سال شاید عمر تھی یا 11 تھی, ایسی نے 100 سال سے اوور تھے آپ, میں نے غصے میں دیکھا ہی نہیں کبھی, 2 مہینے سوا 2 مہینے آمد و رفت رہی میری قطب مدینہ کے پاس, تب بھی غصے میں نہیں دیکھا. تو یہ علماء کو غصہ نہیں آتا, یعنی آتا ہے ایک کم آتا ہے, اور آتا ہے تو بغیر گناہوں کے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو عالم باعمل ہوگا اس کا, مگر عام بوڑھے کو غصہ بہت آتا ہے, پھر عقل بہر مار جاتی ہے, عام بوڑھوں کی سٹافا آ جاتا ہے, سٹھاپا یہی کہ بیکی بیکی باتیں کرے گا, بات بات میں لڑے گا, غصہ کرے گا, بڑبڑ بڑبڑ بڑ کرتا رہے گا, لوگ اس سے بھاگیں گے پھر. لیکن علماء کو عام طور پہ اور بھی عمر رسیدہ علماء دیکھیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, 80-80 سال, 90-90 سال, 70-70 سال, ٹھنڈے ہوتے, جھگڑے نہیں کرتے اور نہ جھاڑتے ہیں. تو یہ جو علماء با عمل, تو یہ ان کو سٹاپا نہیں آتا, وہ ان کی عقل مزید بڑھ جاتی ہے, اکثر ان کے تجربات اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن بعض علماء کا حافظہ ضرور متاثر ہوتا ہے, اسے دیکھے میں نے, جو فرماتے ہیں کہ اب ہم کو مسئلہ مت پوچھو, نہیں بھائی میں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا, یادداشت. یہ علماء محتاطین کا طریقہ ہے کہ اب ٹھیک ہے مفتی کہتے ہیں تھے بھی, لیکن اب یہ احتیاط کرتے ہیں کہیں غلط فتویٰ نہ لکھ دوں میں. یہ بہت اچھا انداز ہے, اللہ تعالیٰ ایسوں کی کثرت کرے کہ وہ خالی مفتی کا ٹائٹل بچانے کے لیے جو سمجھ میں آیا وہ, نہیں نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات چلی تھی گوشت کی, کہ یہ جیسے مغز کو بالکل چورا کر دیا, پیس دیا, لئی کی طرح بنا دیا پکانے میں, تو اگر اس میں حرام مغز کی وہی بھی اگر مکس ہو گئی نا تو یہ پتہ نہیں چلے گا, بالکل مغز سے ملتا جلتا ہی اس کا کلر ہوتا ہے, لیکن وہ حرام مغز ہے. اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی رگیں خون میں ہوتی ہیں, مرغی کی ٹانگ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کالی ڈوریاں ہوتی ہیں, تو اس کو بھی نکال دینا چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو الحمدللہ ایک بار بلکہ ایک سے زیادہ بار ہم نے بکرا کاٹ کر اپنے تخصص الفقہ کے طلبہ وغیرہ کو یہ نکال نکال کر میں نے دکھایا تھا, اور اس کی باقاعدہ مووی بھی بنی تھی کہ دیکھو یہ چیز یوں ہے, یہ اس کو یہ بولتے ہیں, اس کو یہ بولتے ہیں, اس طرح. تو یہ تو ورنہ وہ ضرورت کا علم نہیں جانتا ہوگا تو وہ عالم نہیں بنے گا نا. عالم یوں تو بہت سارے عالم کہلاتے ہیں, عالم ہوتے نہیں ہیں. اب جن کو فرض علوم معلوم نہیں ہے وہ خالی بحثیں کرتا پھرتا ہو, مناظرے کرتا پھرتا ہو, بڑے لمبے چوڑے وہ خطاب کرتا ہو اور ضرورت کے فرض علوم سے وہ نابلد ہے, وہ ٹھیک ہے لوگ علامہ بولتے ہیں, سب کو بولتے ہیں, تو وہ عالم دین نہیں ہے. عالم دین کے لیے تو فرض علوم تو عوام کے لیے بھی ضروری ہے, حسب ضرورت عوام کے لیے فرض علوم ضروری ہیں. صرف فرض علوم سیکھ لینے کا نام بھی عالم ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس لیے وہ آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ فرض علوم جتنے بھی ہیں نا, اب نماز جس پر فرض ہے اس کے لیے فرض ہو گیا کہ نماز کے ضروری احکام اس کو معلوم ہو, رمضان المبارک میں روزہ فرض ہو گیا ہے تو روزہ فرض جس پر ہے اس کے لیے ضروری ہے, جب رمضان آئے تو اس کو معلوم ہو کہ روزہ کے ضروری احکام, کس طرح روزہ درست ہوتا ہے, کس طرح روزہ ٹوٹتا ہے, یہ اس کو ضروری ہے. تو پتہ ہی نہیں چلے گا روزہ توڑ بیٹھے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا. ماشاء اللہ اتنی آسانی ہو گئی ہے, سب ہماری زبانوں میں اردو میں لکھ کر یہ مسائل کثیر مقدار میں علماء نے ہم کو دے دیے, ہم پڑھنے والے بنے تو نا پھر ایسا ماحول, مدنی ماحول. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اس سے کئی فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں. آج کل تو ماشاء اللہ بہت اچھے سلسلے, رمضان میں تو سیزن ہے فرض علوم سیکھنے کی. ناظرین کو تو چاہیے کہ بس وہ ہٹے نہیں مدنی چینل سے, ایک سے ایک سلسلہ, ایک سے ایک سلسلہ, ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ماشاء اللہ سے سلسلے آتے ہیں کہ مدینہ ہو جائے, آدمی کو ہٹنے کو جی نہ چاہے. تو جن صاحب کے تعلق آتے ہیں وہ احتکاب میں نہیں ہیں تو ان کو آپ فون کریں, ایس ایم ایس کریں, مدنی چینل دیکھو. دیکھنے کا آپ کا یہ مشورہ دینا یہ نیکی کی دعوت ہے, عبادت ہے. ہاں عبادت ہے, کار ثواب ہے کہ مدنی چینل میں کوئی الحمدللہ شریعت کے خلاف ہم دیتے ہی نہیں, نہ میوزک ہے نہ عورت ہے, پورا اپنا وہ انسان الانسان مرکب من الخطائے والنسیان. اب خطا ہو گئی اس کی بات دوسری ہے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ صحیح علوم جو ہے وہ پیش کیے جائیں, اور یہ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ جو رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں وہ سارا سال دیکھا کریں, سارا ہی سال, ہاں سارا ہی سال اس میں الحمدللہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے, فضل و کرم سے. تو بہرحال یہ کہ گوشت کے یہ اعضاء جو ہیں یہ سیکھنے چاہیے. اگر اس کی وی سی ڈی ریلیز ہوئی ہے جس میں یہ اعضاء دکھائے گئے ہیں, سارے تو نہیں, بعض اعضاء حیا والے ہیں کہ دکھائیں گے تو لوگ فساد کریں گے, وہ تو نہیں ہوں گے وی سی ڈی میں, حالانکہ اس کا بھی جاننا تو ضروری ہے, فرض ہے, کیونکہ وہ اعضاء کھانا حرام ہے. جیسے بکرے کی پیشاب کی جگہ بلکہ نر مادہ دونوں کی پیشاب اور بڑے پیشاب کی جگہ ان کا کھانا حرام ہے. کپور ہے کھانا, یہ بھی مکرو تحریمی ہے, لیکن کپورے بھی کھائے جاتے ہیں. اوجڑی کھانا مکرو تحریمی ہے, بڑے شوق سے کھاتے ہیں لوگ اس کو. تو یہ سب سیکھنا ضروری ہے. کیا وی سی ڈی ہے اس کی کوئی تیار؟ اب اس کی وی سی ڈی کا میں معلومات کر رہا ہوں, میری شاید نہیں ہوگی, لگتا شاید نہیں آئی ہے. اب ایک اسلام بھائی کے ذہن میں سوال ہے, مکرو تحریمی کیا ہوتا ہے؟ یہ مکرو تحریمی واجب کے مقابل ہوتا ہے. واجب یعنی مکرو تحریمی سے بچنا واجب, اور مکرو تحریمی کر گزرنا یہ ناجائز و گناہ, اس میں عذاب کا استحقاق ہے, گناہ صغیرہ ہوتا ہے یہ, اور اس میں ایسا کرنے والا عذاب نار کا حقدار ہے. اور اس کو ہلکا جان کر کیا, یار مکرو تحریمی چل گناہ صغیرہ ہے نا, تو فوراً سخت گناہ کبیرہ بن جائے گا. یہ جو لکھتے ہیں کہ تحریریں ہائی لائٹ نہ کریں, کیونکہ اس میں بعض اوقات ان کی راست کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, یا بیچاروں کی مطلب لکھائی میں وہ غلطیاں ہوں گی کہ جو اس میں ذہن رکھتا ہوگا وہ پڑھ لے گا, اچھا یہ اس کو اردو بھی نہیں آتی, تو یہ تحریریں نہیں بتا کریں. ہاں جو وہ لے کر آتے ہیں نا پلے بورڈ, ان کا پلے بورڈ دکھانا چاہیے, اس سے ان کی دل جوئی ہوگی. بلکہ کوئی اگر تحریر آپ کو بھی دے نا, چٹھی یا کوئی لیٹر, تو اس میں بعض اوقات لوگ کاٹتے خوب پین سے اس کو گھس کے, تو اس کو غور سے پڑھا بھی نہیں کرے, کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا بیچارے کا عیب ہو اور آپ یہ غور سے پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو پڑھانا مقصود ہوتا تو اس کو رگڑ رگڑ کے کاٹتا کیوں؟ یہ حکمت عملی کا مدنی پھول ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اچھا میں نے سموسے کا وہ تذکرہ کیا کہ اس میں وہ بٹ اور یہ تلی اور خون اور پھر مسالہ بھی ڈالتے ہیں, اور سموسے اور کباب کے ٹیسٹ کا یہ پکانے والوں کے یہاں یہ انداز ہے کہ اگر اس کو دھوئیں گے نا اس قیمے کو تو ٹیسٹ چلا جائے گا, تو یہ بغیر دھوئے کھلایا جاتا ہے. لیکن ہم جو سموسہ کھا رہے ہیں جب تک ہمیں یقینی معلومات نہ ہو نا کہ اس میں کوئی ناپاک قیمہ ڈالا گیا ہے, اس وقت تک یہ سموسہ پاک ہے, حرام نہیں ہے. کیونکہ میں نے وہ بتا اور وضاحت نہیں کی تھی, تو اس وضاحت کو وہ ساتھ میں شامل کر لیں. یہ ساتھ ہی رسالہ جنرل بات کی ہے, ساتھ ہی رسالہ بھی دکھا ڈالا ہے بابا. کباب سموسے کے نقصانات, نقصانات کباب سموسے طبیبوں کی نظر میں. واہ انداز بھی ایسا دیا کہ ابھی بیچارے سوچ رہے ہوں گے کبھی نہیں کھائیں گے, اور دیکھ کر بولیں گے یار کبھی کبھی کھا لیں گے. جی یہ بٹنے کے لیے رکھے ہوتے, ایک کو دیکھا ہوگا آپ نے, باقی یا آپ آئے ہوں گے تو نکال کے رکھا ہو تو تعجب نہیں ہے. یہ کیوں بھاؤ یوں رکھے گا جب آپ سمجھے گا نقصانات لیں گے کوئی, جیسے پان گٹکے کے نقصانات, یہ کیا پان گٹکے بیچنے والا یہ تقسیم کرے گا دکان میں؟ مشکل اگر کوئی کرے تو مرد کیا آ رہا ہے, مرد کا بچہ اگر کرتا ہے. کون سی سگریٹ کی ایسی ڈبی ہے جس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہونے کا اندیشہ ہے؟ کینسر سگریٹ کینسر کا آپ تو لکھتے ہیں. ہاں کینسر کا لکھتے ہیں, بلکہ ابھی میں نے ایک بنا کر ایک کا ڈبی اور پر دیکھا تو وہ ادھر سفر میں تو کچھ اور بھی ایسی لکھی ہوئی تھی. تو سگریٹ خود بنانے والا بتا رہا ہے نا کہ یہ سگریٹ میں کو دے رہا تھا کینسر کا خطرہ ہے, یہ قانون کا ڈنڈا ہے جو بھی ہے لکھا تو ضروری ہے. کباب سموسے میں قانون کا ڈنڈا آئے گا تو دیکھی جائے گی, ابھی نہیں ہے. پان گٹکے والا رکھے تو غرض نہیں ہے. ہاں بہنیں بانٹنا چاہیے, ہاں بانٹنا چاہیے, اللہ روزی کا رزاق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا یہ آپ نے گوشت کے بارے میں ارشاد فرمایا تو یہ پرچیز تائیں بھائی نے دی ہے. سوال ہی کیا ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جو 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ میرے گوشت پاک کا کیا ہوگا جو 80 دن تک فاقہ کرتے تھے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے یار, ایسا ایسے ایسے چلاتے ہیں عوام بھی ٹھیک ہے یار. گوشت کھانے سے دل سخت ہوتا ایسا نہیں ہے. بعض بزرگوں نے برسا برس تک گوشت نہیں کھائے وہ نفس خوشی میں نفس کو مارنے کے لیے, ایسا کوئی نہیں ہے. عوام عوام و کل انعام العوام و کل انعام, عوام چوپائیوں کی طرح ہوتا ہے, سنی سنائی چلاتے رہتے ہیں. البتہ گوشت جو ہے وہ جنت کے کھانوں کا سردار ہے, گوشت جنت کے کھانوں کا سردار ہے. گوشت کھانا چاہیے, اس کے فوائد بھی بہت ہیں. اور ویسے مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے گوشت خور مسلمان ہیں, گوشت کھانے والے مسلمان ہیں. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی حلال ستھری چیزیں ہم کھاتے ہیں. کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور فضول نہ اڑاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انسان ابا وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں, اب پوچھ لیا کرو میں کیا دے گا. وہ اعلی حضرت کے حوالے سے امام صاحب بتا رہے ہیں کہ اعلی حضرت نے کہیں لکھا ہے کہ انسان کی دو اصل خوراک ہیں, گندم اور گوشت. سبحان اللہ. اور اس کی پہچان اعلی حضرت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے کھانے سے اس کا جی نہیں بھرتا, کھاتا رہتا ہے. نہیں یہ بھی صحیح ہے واقعی, یعنی کچھ بھی آپ روز کھاؤ نہ تو نہیں کھایا جاتا, لیکن گوشت اور گندم یعنی روٹی یہ عام طور پہ آدمی روز ہی کھاتا ہے. یہ بڑے کے گوشت کے بارے میں فرمایا ہے یہ اسلامی بھائی یہ کہہ رہے ہیں. تو اب یہ اسلامی بھائی یہ جو گوجرا میں ہیں اپنے یہ ہب چوکی پر جمع ہیں فیضان مدینہ میں, جہاں جہاں ہیں گھروں میں بیٹھے ناظرین بھائی سارے نیت کریں کہ یہ اس کی معلومات حاصل کریں گے. یہ جیسے مطلب کہ بکرا عید کے دن قریب آتے ہیں مدنی چینل پر یہ گوشت سے متعلق امیر سنت کے مدنی پھولوں کے مدنی گلدستے یہ چلائے جاتے ہیں جس میں گوشت سے متعلق بہت ساری معلومات فراہم کی جاتی ہیں, اور اعضا کی بھی الگ الگ نشاندہی کر کے ان کے متعلق احکامات امیر سنت نے بیان کیے. مدنی گلدستے مدنی پھول ہمارے پاس تیار رہتے ہیں, یہ ان دنوں میں خاص چلائے جاتے ہیں. جیسے پاپا نے فرمایا نا کہ ماہ رمضان و مبارک کے بعد بھی اب مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ ہر وقت جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. نیز یہ کہ بھی مدنی چینل دیکھتے رہنے سے ایک تو ایسا تحفہ ہے کہ وہ جو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ توبہ کا تحفہ ہے کہ امیر سنت مدنی چینل پر جب بھی براہ راست تشریف لاتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے امیر سنت کے ذریعے ہم توبہ کا تحفہ بھی لیں, اور ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جو بیٹھ ہونا چاہتی ہے اور وہ براہ راست امیر سنت کے آنے کے منتظر بھی رہتی ہوگی. تو امیر سنت ابھی براہ راست ہیں الحمدللہ, اور ہم بیٹھ کا سلسلہ بھی کرتے ہیں. امیر سنت گوشت پاک کا مرید بناتے ہیں, اور ہمارے گوشت پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. نیس میرے گوشت پاک کا فرمان, میں قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. پھر امیر سنت بیعت سے پہلے توبہ کرواتے ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے

میں ارشاد ہوتا ہے حافظوا على الصلوات والصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. نگاہ بانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہو جبکہ کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا جائے. پارہ 28 سورۃ المنافقون میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم هم الخاسرون. ترجمہ کنز الایمان اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. اس آیت کریمہ کے متعلق کتاب الکبائر میں حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زہبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں. مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کے ذکر سے پانچ نمازیں مراد ہیں. بس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت معیشت و روز معیشت و روزگار ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنے بھائیوں نماز کی بڑی اہمیت ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ نماز کی اہمیت سے مالا مال ہے. نماز کی اہمیت کا اس حکایت سے اندازہ لگائیے جسے احیاء العلوم میں میرے آقا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کی ہے. حضرت سیدنا ابو قلابہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شام سے بصرے جاتے ہوئے خندق میں اتر پڑا یعنی کسی گڑے میں اتر پڑا اور وضو کر کے میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا. پھر جب میں جاگا تو صاحب قبر یعنی قبر کے اندر جو دفن تھا وہ شکایت کرنے لگا کہ تم نے آج کی رات مجھے تکلیف پہنچائی. پھر وہ کہنے لگا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو اور ہم عمل نہیں کرتے. سن لو, تمہاری دو رکعتیں تمام دنیا کی چیزوں سے بہتر ہیں. پھر یہ کہا کہ تم جا کر دنیا والوں سے ہمارا سلام کہہ دینا, اور یہ بھی کہہ دینا کہ تمہاری دعائیں پہاڑوں کے مثل عظیم بن کر ہم لوگوں کے پاس آیا کرتی ہیں. معلوم ہوا کہ یہ قبر کسی نیک مسلمان بندے کی تھی کہ جس کو اللہ نے بولنے کی اجازت دی. اور سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہوئے. تو یہ سر رکھ کر سونا قبر پر, یہ انہیں ان تک یہ مسئلہ نہیں پہنچا ہوگا, تو اس لیے یہ بے احتیاطی ہو گئی ان سے. یا عین ممکن ہے کہ قبر نظر نہ آئی ہو اور وہ پھر اسی کی شکایت سے پتا چلا ہو, کہہ رہے یہاں تو قبر تھی. دونوں صورتیں, اور زیادہ تر دوسری صورت کو ہم مطلب یعنی کہ قیاس کریں گے. تو اب یعنی کہ قبر پر سر رکھ کر سونا, یہ صاحب قبر کہہ رہے ہیں کہ تم نے آج کی رات مجھے تکلیف دی. تو قبر پر سر رکھ کر سونا جب بھائی سے تکلیف ہے, تو قبر پر پاؤں رکھ دینا, اس پر چلنا, یہ کتنا تکلیف دے ہوگا. یاد رکھیے, مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے, بلکہ اس کی مسلمان کی قبر کو ٹیک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹیک لگا کر بیچ بھی نہیں سکتے. قبرستان میں لوگ دندناتے پھرتے ہیں, قبروں پر چلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. تدفین کے دوران قبرستان ہمارا بھرا پڑا ہوتا ہے, تو یہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, جوتے پہن کر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں قبروں پر. تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے احکام اس میں آتے رہتے ہیں, نہ رسائل پڑھتے ہیں قبرستان کے آداب کے متعلق, ان میں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں بھی ہیں اور بھی بہت کچھ ہے. تو یہ قبر والوں کی 25 حکایات نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, اس میں یہ موجود ہے. تو اس حکایت سے دوسرا جو معاملہ ہوا یہ کہ تم لوگ عمل کرتے ہو اور ہم عمل نہیں کرتے. تو دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے, قبر دارالعمل نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل نہیں کرتے. تم عمل کر سکتے ہو نہ کرو, موقع ہے. جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو عمل نہیں کر پاؤ گے. سن لو, یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. سن لو, تمہاری دو رکعتیں تمام دنیا کی چیزوں سے بہتر ہیں, جس کے لیے دنیا و مافیہ, ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا دنیا و مافیہ, کہ معنی یہی ہے کہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے, تو ان سب سے بہتر تمہاری دو رکعتیں. ہم سست ہیں, دو رکعتیں کیا ہمارے کئی مسلمان, کیا اکثریت مسلمانوں کی نماز ہی نہیں پڑھتی. اور یہاں تو دو رکعت سے مراد دار نفل ہے, کہ ورنہ تو دو رکعت وہ فجر کی دو رکعتیں فرض, باقی تو چار ہیں, یا مغرب کی تین ہیں. تو یہاں مراد نفل لیں گے ہم, کہ دو رکعت نفل میں اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے, اتنا ثواب ہے, کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر کسی کو مل جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ لے. کاش نصیب ہو جائے. ایسے تو کئی بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ ہم کو اگر قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا جائے کہ یا تو تم دو رکعت پڑھ لو یا جنت کو قبول کر لو, تو ہم دو رکعت قبول کریں گے. کہ یا اللہ ہم دو رکعت قبول کریں گے اس لیے کہ نماز میں تیری رضا ہے اور جنت جانے میں ہماری خواہش ہے, ہمیں لطف ہے. یہ بزرگوں کی سوچ. کاش ہمیں نمازوں کی قدر ہو جائے, ہم نمازی بن جائیں, ہمارا بچہ نمازی ہو جائے, اور مسجد بھرو تحریک میری زور پکڑ جائے, ہماری مسجد بھرو تحریک کامیاب ہو جائے, ساری مسجدیں بلوچستان کی بھی آباد ہو جائیں, پنجاب کی بھی آباد ہو جائیں, باب الاسلام کی بھی آباد ہو جائیں, خیبر پختونخوا کی بھی آباد ہو جائیں, اور ساری دنیا کی مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو جائیں, بچہ نمازی بن جائے. کاش. صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر دنیا والوں سے ہمارا سلام کہہ دینا. اب یہ کہ یہ حکایت ظاہر انہوں نے بیان کی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس حکایت کے ذریعے انہوں نے سب کو سلام پہنچانے کا قصد کیا ہو, نیت کی ہو. اور اب یہ کہ اس وقت کے زندوں کے لیے یا بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ہمیں پتہ نہیں, تو کیوں نہ ہم یہ عرض کر دیں علیکا و علیہ السلام, یعنی یا ابو قلابہ آپ پر سلام. بات نا قلابہ لکھے لو. اچھا جس عربی کی اس میں یا کے ساتھ ابا. جی جی جزاک اللہ. یا سیدی ابا قلابہ علیکا و علیہ السلام, یعنی اے ابو قلابہ, اے میرے آقا ابو قلابہ آپ پر سلام اور ان صاحب قبر پر بھی سلام. اور یہ بھی کہہ دینا, مزید پیغام دیا انہوں نے. اور یعنی کیسے یار دنیا سے جانے کے بعد کتنی نیکی کی دعوتیں دی انہوں نے, سبحان اللہ. اور یہ بھی کہہ دینا کہ تمہاری دعائیں پہاڑوں کی مثل عظیم یعنی بہت بڑی بن کر ہم لوگوں کے پاس آیا کرتی ہے. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو ایصال ثواب سے غفلت مت کرو کہ تم کہتے ہو یا اللہ میرے مرحوم ابا کی مغفرت کر, اس کو معمولی بس سمجھو کہ تمہاری یہ دعا پہاڑوں سے پہاڑوں کی مثل پہاڑوں کی طرح یہ مثال ہوتی ہے. یہ نا بہت بڑی بن کر یہ دنیا سے رخصت ہونے والوں کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو اس میں ایصال ثواب کی طرف اشارہ ہے کہ ثواب انتقال کے بعد پہنچتا ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, نماز پڑھنا کار ثواب اور نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ اور جہنم کے عذاب کا اس میں استحقاق عذاب کا وہ حقدار ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے, وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. تو سارے ہمارے ہب چوکی والے اور یہ ہب چوکی والے آئے نا اجتماع میں تو گھر والوں کو بولے ہوں گے کہ میں آگے آگے بیٹھوں گا, مدنی چینل آج ضرور دیکھنا تو میں تم کو نظر آؤں گا, ہاتھ ہلا کر دکھاؤں گا میں. اور گوجرا والوں نے بھی شاید اسی طرح کہا ہو تو ان کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب شرما کے دیکھو یار, یہ جو شرمانا اچھا ہے. تو اب یہ کہ ہب چوکی کے جو خاندان والے دیکھ رہے ہیں وہ بھی, بلوچستان والے دیکھ رہے ہیں وہ بھی, گوجرا والوں کے خاندان والے دیکھ رہے ہیں وہ بھی, بھلے اب ہاتھ مت ہلاؤ لیکن سب کے سب سچی پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جتنی نمازیں قضا ہوئی وہ بھی قضا عمری کریں گے, اور جو تاخیر ہوئی اس کی توبہ بھی کریں گے, دیر ہو گئی لیٹ ہو گئی اس کی توبہ بھی کریں گے. تو اس کا طریقہ قضا عمری کا مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ قضا نماز کا طریقہ مختصر سا رسالہ ہے, اس میں یہ الگ سے بھی ملتا ہے, بلکہ پوری نماز کے احکام یہ لے لیجئے تو اس میں اور بھی نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ اور بہت سارے احکام لکھے ہوئے ہیں. تو ہر گھر کی ضرورت ہونا ہی چاہیے. اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ بابا. ہاں اسلامی بہنوں کا طریقہ اس میں قضا نماز کا طریقہ موجود ہے. ہاں ایس ایم ایس بھی آیا کہ بابا آپ کے لیے ایس ایم ایس آیا کہ اسلامی بہنوں کی نماز کے متعلق بھی ارشاد فرماتے رہے. ہاں اسلامی بہنوں پر بھی نماز فرض ہے تو یہ وہ بھی میرے اس بیان میں شامل ہی قرار پائیں گی. صلوا علی الحبیب. اب زکات کے بارے میں کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 4. والذین هم للزکات فاعلون, ترجمہ کنزول ایمان, اور وہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکات دیتا ہے, اور ساتوں کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو. سبحان اللہ. تو حدیث پاک میں نمازیں, روزے رمضان کے اور زکات کی ترغیب موجود, اور ساتوں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی ترغیب موجود. ساتوں کبیرہ گناہ حدیث پاک میں تو سات بیان ہوئے, پھر بزرگوں نے اسی کے ضمن میں وہ 700 تک کی تعداد پہنچا دی, یعنی 700 تک کا بھی کھول ہے. بہت سارے گناہ کبیرہ گنوائے گئے, بلکہ ہر صغیرہ گناہ, ہلکا جان کر کیا تو سخت کبیرہ ہو گیا, اور اگر اصرار کیا اس پر تب بھی کبیرہ ہو گیا. تو اس کی تفصیلی معلومات کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال, جو کہ 2 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے, یہ ضرور حاصل کریں. اس میں گناہ کبیرہ کی تفصیلات اور جہنم کے عذابات کی وعیدات, اور ضمناً ہزاروں مدنی پھول بکھرے ہوئے ہیں, یہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے. اور معذرت کے ساتھ ان سارے گناہوں کا علم بھی ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ فرض علوم میں سے مہلکات کا علم جو ہے یہ ضروری ہے. جب گناہ کیا پتہ ہی نہیں ہوگا تو گناہ سے بچیں گے کیسے؟ تو یہ کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. ان کتابوں ہی کے ذریعے گناہ کبیرہ کی معلومات فرض نہیں, گناہ کبیرہ کی گناہوں کی معلومات ہم کو ہونی چاہیے. مہلکات کہلاتے ہیں, ہلاک کرنے والی چیزیں. تو یہ ان کتابوں کے ذریعے یہ معلومات ہوگی. اب کوئی افسانے پڑھتا ہے, کوئی ڈائجسٹ پڑھتا ہے, یا مذہبی ذہن تو حکایات پڑھتا ہے, چل اچھی بات ہے, لیکن یہ پڑھو یار تاکہ فرض علوم حاصل ہو. بہار شریعت پڑھو تاکہ فرض علوم حاصل ہو. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھیں تاکہ فرض علوم معلوم ہو. غیبت کی تباہ کاریاں اور نیکی کی دعوت کا مطالعہ کریں تاکہ فرض علوم کی معلومات. ہاں یہ کتابیں فرض علوم کی معلومات سے مالا مال ہیں, پڑھیں تو صحیح, اب کھول کے دیکھیں تو صحیح. کھولتے نہیں ہیں, دل ہی نہیں لگتا. دل لگے یا نہ لگے, نوکری پر جانا پڑتا ہے, کمانا پڑتا ہے. تو اسی طرح دل کو مار کر مور کر اس کو زبردستی آمادہ کریں کہ یہ ان کتابوں کو پڑھیں. آپ پڑھیں ان کو, ان گناہوں کے بارے میں جو بیانات ہیں وی سی ڈیز ہے, آڈیو ویڈیو کیسٹ ہیں, تو سنیں. الحمدللہ اب فرض علوم کے حصول کے ذرائع بہت آسان ہو گئے سیکھے کو. دور بھاگتے ہیں, دور. ارے نہیں, دور نہیں بھاگو, ہم تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں. آپ بھی جنت کی طرف جاؤ, ہمیں بھی لیتے جاؤ. یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کیا خفیہ تدبیر ہے کچھ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے آپ گناہگاروں کی صفوں میں پائیں, تو مجھے بچا لینا کہ یا اللہ یہ جیسا بھی تھا اس نے ہم کو نیکی کی دعوت ضرور دی تھی, اس کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں. اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی آپ کے صدقے, ہو سکتا ہے مجھ گناہگار کا بھی کام بن جائے. تو بہرحال اپنے آپ کو جنتی تسلیم نہ کریں, کہ بس میں جنتی ہوں، میں جہنم سے آزاد ہو گیا، نہیں نہیں، آخری سانس تک کسی کو پتا تھوڑی چلے گا کہ ہم میں سے اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا، تو بس ڈر، ہمیں ڈرنا ڈرنا اور ڈرنا ہے، بے باکی نہیں کہ میں بخشا گیا، میں نیک آدمی ہوں، احتکاب جو کیا ہے، آج پورا مہینہ احتکاب کیا، نمازیں پڑھی ہیں، پہلی صف میں پڑھتا تھا میں، تو اتنے اتنے قرآن ختم کیے، یہ کیا وہ کیا، نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، اللہ کی رحمت سے ہی بخشش ہوگی، ہمیں آتا کیا ہے اور جاتا کیا ہے، اگر کچھ آتا بھی ہے تو اخلاص ہمارے میں کتنا، تو اللہ تعالی سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے، خوف خدا ضروری ہے، تو بہرحال یہ کہ جو نمازیں پڑھتا ہے، پانچوں روزے رمضان کے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، ساتوں کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکات نہ دینے سے تلف ہوتا ہے، تلف ہونا نے ضائع ہونا، برباد ہونا، اس میں ایک حکایت بڑی پیاری بیان کی گئی ہے، ضیاء صدقات جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک کتاب ہے، جس میں زکات کے اور عام خیرات کے بھی بڑے پیارے پیارے فضائل اور حکایتیں بیان کی گئی ہیں، ایک مختصر سی حکایت اس میں یہ بھی بیان کی گئی ہے، منقول ہے، حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ پر کبھی زکات فرض نہ ہوئی، حالانکہ ان کی روز کی آمدنی، ڈیلی انکم 1000 دینار تھی، دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، اب 1000 دینار روز کے کمائے اور زکات فرض نہ ہوئی، ہماری عقل میں کیسے آئے گا، تو یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں اس طرح کے کہ ویسے شریعت نے 100 پر 250 روپے فرض کیے، صاحب نصاب اور صاحب نصاب، اور جبکہ زکاتیں زکات کی شرائط پورے ہو تو اس پر 100 میں 250 روپے، جبکہ ہماری زکات 100% ہے، یعنی ہم 250% تو ہے ہی ہے، وہ تو اس کا انکار تو ہے ہی نہیں، قرآن پاک میں زکات کا حکم ہے اور حدیثوں میں وضاحت ہے کہ وہ 100 میں 250 روپے 40واں حصہ، تو اب ہماری زکات 100%، یعنی یہ حضرات جو بھی کماتے تھے، جو بھی ان کو حاصل ہوتا تھا، یہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے اور باقی رائے خدا میں لٹا دیتے تھے، نہ رکھتے کہ وہ جمع کرتے نہ زکات فرض ہوتی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، دو جہاں میں ہو رہی ہے دونوں عالم میں، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، اور جن کی شان یہ کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور ارشاد آپ کا یہ ملتا ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے سونے کے ہو کر میرے ساتھ ہو لیں، اس طرح کے مضمون کے حدیث، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی، کیونکہ مالک کونین، گو مالک کونین ہے، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں کہ خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے لیے مال جمع نہ کرتے. تو یوں یہ بزرگ کی حکایت کہ کبھی ان پر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی اتنی آمدنی کے باوجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ حضرات تو 100% زکوٰۃ کے یعنی کہ گویا وہ زکوٰۃ دیتے تھے اور ہم ہیں کہ 2.5% نہیں دے پاتے, 40 حصہ نہیں دے پاتے. افسوس ہے, یعنی بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن ادا نہیں کرتے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں جو مالدار لوگ ہیں, بڑے بڑے اربوں پتی مالدار ہیں پاکستان میں, یہ دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالیں اور حقداروں کو پہنچے, یہ بھی شرط ہے, یہ زکوٰۃ نکالیں اور حقداروں کو پہنچے تو شاید پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے. یہ ایک مبالغہ ہے, واقعی اتنے اتنے مالدار ہیں لیکن ان کی زکوٰۃوں کے ایک تو مسائل کہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں اور دیتے ہیں تو دینا نہیں آتا, تو ناحق لوگ جو حقدار نہیں ہوتے وہ ان سے بیلا پھسلا کر پٹا کے لے جاتے ہیں. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل بھی اس کو معلوم ہوں. زکوٰۃ مثلا کس کو دے یہ بھی ہو, کس کو دینی چاہیے یہ بھی اس کو پتا ہونا چاہیے. خیر, تو جن جن مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ یہ پکا عزم کرے کہ ہم انشاءاللہ ہر سال زکوٰۃ ادا کیا کریں گے, اور اگر فرض ہونے کے باوجود جنہوں نے اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی. توبہ تو کرنی ہے کہ تاخیر کیوں کی, لیکن جتنی پچھلی زکوٰۃ ہے اس کا حساب لگا کر وہ بھی فوراً سے پیشتر ادا کر دیں. اس معاملے میں بابا اسلامی بہنیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کمزور واقع ہوئی ہیں, ان پر زکوٰۃ فرض نہ ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سونا وغیرہ ایک وافر مقدار میں ہوتا ہے. تو اگر یہ بھی سنجیدہ ہو جائیں اور اپنی زکوٰۃ درست کیلکولیٹ کر کے اس کی ادائیگی کی نیت کریں, اسی طرح جیسے بلوچستان میں اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا پنجاب کے سے بعض شہر ہیں, دکھنے میں یا ان کا جو اپنا جو رہنا سہنا ہے وہ اتنا مالدار نظر نہیں آتا, لیکن ان کے پاس ان کی اتنی مالیات ان کے پاس بعض اوقات ہوتی ہے کہ ان پر ٹھیک ٹھاک ان کی زکوٰۃ بندی ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا حساب کتاب بنانے کا شعور کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر یہ زکوٰۃ پوری کی پوری نکالیں تو الحمدللہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بہت ساری غربت کا علاج ان کا وقت پر اور صحیح جگہ پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے. اسلامی بہنیں یہ غلط فہمی میں کہ ہم چونکہ کماتی نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے, کمانا شرط نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی نابینا ہے ہاتھ پیر ٹوٹے میں معذور ہے مرد یا عورت اور اس کے پاس بھی نصاب کی قدر رقم ہے, سال گزر گیا شرائط پائے گا, زکوٰۃ ان پر بھی فرض ہوگی. یہ نہیں کہ صاحب وہ جو معذور ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے, نہ نہ, بلکہ زکوٰۃ کا حقدار کیا, فرض ہونے کی صورت میں اسے خود زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو زکوٰۃ کو لولے لنگڑے کے لیے تھوڑی ہے, وہ بس اس کے شرائط کو فقیر شرعی ہو, فقیر ہو, مسکین ہو, اس کو زکوٰۃ دی جائے گی چاہے اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو, آنکھیں سلامت ہو. اسی طرح اسلامی بہنوں کے پاس سونے کے زیورات ہیں زکوٰۃ کی مقدار میں تو ان پر بھی سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, بھلے وہ پہنتی ہیں تو بھی ہو جائے گی. آج کل پہنتی کم ہے, خالی شوق سے جمع کر کے رکھتی ہیں, بہت جمع کرتے ہو, خالی شوق سے پہنتی ہیں, ان کو پتا کہ پہن کے نکلیں گے تو پرانی پرانی ڈیزائن ہو جاتی ہیں پھر بھی نہیں نکلتی ہیں, ڈاکو چھین لیں گے, اس لیے امیٹیشن پہنتی ہے. اور اتنا امیٹیشن زیورات عام ہو گیا کہ کوئی خالص سونے کا بھی پہن کے جائے نا تو ڈاکو بھی اس پر ہاتھ نہیں رکھے گا زیورات پر, وہ یہی سمجھے گا امیٹیشن ہے. اتنا عام ہو گیا, یہ ایک میں نے مبالغہ کیا. وہ ڈاکو کا سنارے تھوڑی ہوتے ہیں, یہ جوہری تھوڑی ہوتے ہیں. ان کو تھوڑی کئی بار ان کی ناک کٹتی ہوگی, امیٹیشن چھین کر پچھتاتے ہوگے کہ یہ کہاں تو اکیلا آیا میں, اب تو ایک پیسہ بھی نہیں آئے گا, ناک کٹ گئی. وہی ایسے ظالم ہوتا ہے بابا کے, بعض اوقات بچیوں کے بالیاں تک نوچ کے چلے جاتے ہیں, سونا یا زیور ہاتھ میں آیا نہ آئے, بیچاری کے کان جی جی. اللہ ان کے حال, اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. بابا مکرانہ ہند, یہ ہند حمیدی کابینہ ہے بابا, اس وہاں کے اسلامی بھائی بھی جمع ہو کر مدری مذاکرے میں شامل تھے. ابھی پہلے بابا ان کی نیٹ کے ذریعے انہوں نے اپنی یہ بھیجی, مقصودہ بھی نظر آ رہے ہوں گے بابا. اتنے سارے جی بابا, یہ مکرانہ ہند حمیدی کابینہ, ماشاءاللہ. کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں, امید ہے کہ ابھی یہ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی یوں اس انداز سے آپ کو ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہو رہی ہو, ماشاءاللہ. تو یہ مکرانہ کے لیے بھی بیان کی نیت کر لیتے ہیں اپنے, یہ کافی دیر سے ہیں ساتھ بابا. مطلب وہ مکرانہ لکھا تھا, مکرانہ حمیدی کابینہ, اور ساتھ میں وہ اور یورپین ممالک کے نام لکھے تھے. یہ پرچی آئی کہ یہ یورپین ممالک غلط لکھا ہے, تو وہ پھر میں سمجھا کہ شاید مجھے شک تو پڑا کہ یہ مکرانہ تو یورپین ممالک میں نہیں ہوگا, لیکن اب میں کنفیوز ہو گیا. تو مکرانہ والے بھی جلدی جلدی مدنی قافلوں کے جلدی جلدی مدنی تحفے باپا کے پاس بھیجے, یہ ہب والے بھی بھیجے جلدی جلدی, گوجرا والے بھی بھیجے جلدی کریں. سبحان اللہ, 12 ماہ 30 دن 12 دن مدنی قافلوں کی خوب دھوم دام دھام دھوم کر دیں, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک صحابی نے اب کچھ صلہ رحمی کے بارے میں, رشتہ داروں کے ساتھ سلوک, پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 36. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ترجمة كنز الإيمان. اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے. ایک شخص نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت عظیم میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے, آیا میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کی ہاں. فرمایا اس کے ساتھ احسان کر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا حدیث شریف میں کسی نے بڑے گناہ کی فریاد کی بارگاہ رسالت میں کہ میری توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں, تو فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ جب کہا عرض کی نہیں, تو فرمایا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کی ہاں. فرمایا اس کے ساتھ احسان کر, بھلائی کر. تو یہاں بھی صلہ رحمی کا تذکرہ تو ہے نا. اور خیر اس حدیث کی شرح میں بیان نہیں کر سکتا, ورنہ میں یہ عرض کرتا کہ صلہ رحمی سے صلہ رحمی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, مگر شاید کسی اور حدیث میں سرات ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک صلہ رحمی یہ واجب ہے, اور قطع رحمی یعنی رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے. اور سب سے قریبی رشتہ دار ہماری ماں ہے, اس کے بعد باپ, اور آج کل ایک تعداد ہے جو اس قریب ترین رشتہ داروں سے بگاڑ کے بیٹھی ہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اچھے نہیں لگتے, یہ کڑکڑ کرتے رہتے ہیں, بڑبڑ کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی تم بھی تو چھوٹے تھے تو بڑبڑ کرتے تھے, کڑکڑ کرتے تھے, بلکہ چیخ چیخ کے روتے تھے اور بستر گندا کر دیتے تھے. ماں باپ نے تم کو تو اٹھا کے نہیں پھینکا تھا, تمہاری خدمت کی, تمہیں اتنا پیار سے پالا پوسا. اب یہ ماں باپ اچھے نہیں لگتے, بڈھے ہو گئے, ماں کو بڑھیا بولتے ہیں, باپ کو بڈھا بولتے ہیں. ہماری میمنی میں ماں جب بڑھیا اس کو ڈوسی بولتے ہیں, ڈوسی ہے, ہو سکے اردو والے بڑھیا بھی بولتے ہوں. پہلے بولتے تھے, اب خدا جانے, اب تو انگریزی کا دور ہے نا, کچھ اور بولتے ہوں شاید. اب تو اولڈ ہاؤس بنا دیے نا, پہلے ہم نے نام نہیں سنا تھا اولڈ ہاؤس کا. اب ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں دبیڑ آتے ہیں. آپ چھوٹے تھے, آپ ماں باپ کو ستاتے تھے, تو انہوں نے تو کبھی آپ کو اپنے سے جدا نہیں کیا, اور آپ نے ماں باپ کو جدا کر دیا. دنیا میں ابھی اولڈ ہاؤس کا کلچر چل نکلا ہے, ہاں پاکستان میں بھی ہیں کم, باہر زیادہ. آگے چل کر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اور بڑھ جائیں اولڈ ہاؤس. آپ یہ طے کر لیں گے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالیں گے, نہیں کبھی. چاہے بوڑھے ہو جائیں, آپ کو ستائیں ہے کتنا ستائیں ہے, کوئی لینگویج نہ سمجھے, چاہے ذہن ان کا دماغ فیل ہو جائے, چاہے بستر گندا کرتے رہیں, مگر آپ ماں باپ کی خدمت سے پیچھے مت ہٹنا, بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت کما لینا. کہ ماں باپ نے آپ کی ہر تکلیف کو پھول کی طرح برداشت کیا. تو اگر ماں باپ سے کوئی ناراضی ہے تو صلح کر لیں, اگر خالہ سے ناراضی ہے صلح کر لیں, ماموں سے ناراضی ہے صلح کر لیجئے, بھائی بہن میں ناراضی ہے, اسی طرح دور کے رشتہ داروں سے ناراضی ہے, سب سے صلح کر لیں. قرآن کریم میں وصلح خیر, اور صلح خیر ہے, صلح کمپرومائز انگریزی میں. صلح means to reconcile, to reconcile or reconciliation. اتنی زیادہ نہیں بول, پورا سینٹینس بنا دینا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے جن سے ناراضگیاں ہیں ہم ان سے سلو کر لیں. موتی صاحب پورا جملہ بنا دیں, سلو نہیں ہے لفظ, ہم سلح اور ناراضگی یہ بھی ہے, مطلب ہے غلط العوام, بلکہ شاید اب غلط العام کہہ سکتے ہیں اس کو, ناراضی ہے صحیح لفظ. یہ ایک بس ہم لغت تراش بن بیٹھا ہوں کیا کروں, تو یہ بھی آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں میں, یہ بھی حکمت کے مدنی پھول ہیں. یعنی کہ جس لفظ کے آخر میں ہا آتا ہے, ہا, تو اس کے ساتھ وہ گی لگتا ہے, جیسے براہ نہ اس کو برہنا پڑتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ, براہ نہ براہ ناک کے ساتھ, یعنی کہ براہ نہ مانے ننگا, براہ نگی یعنی ننگا پن. تو اس طرح ناراض یعنی ناراض ہونے والا, ناراضی یہ فعل ہے, ناراضی یعنی ناراض ہونا, ناراض کیا بولنے کا, ناراض مانے ناراض ہونے والا, تو ناراضی مانے ناراض ہونا یہ فعل ہے. تو خیر تو اس طرح وہ ناراضی آئے گا کیونکہ زواد کے بعد ہا نہیں ہے, ناراضگی نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ کہ جو بھی رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں وہ صلح کر لیں, اور اس کا انگلش بھی سن لیجئے. وی شوڈ ریکنسائل ود آور ریلیٹیوز, دس از دا میسج دیٹ امیر اہل سنت ہیز گیون. تو سب کے سب اسلامی بھائی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, یقیناً چاہتے ہیں, تو اب یہ آپ یاد کریں کہ ماں باپ سے ناراضی ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ناراضی ہے, تو فوراً سے پیشتر ابھی صلح کریں. گھر دور ہے, فون ملائیں, فون پر بات کریں کہ ماں آنکھ کھل گئی ہے, مجھے معاف کر دو. مفتی صاحب اس پر امیر اہل سنت جو ان کی جو انداز ڈسکشن ہے, کین وی سے وی مسٹ ریکنسائل؟ یس, دیر آر ٹو ویز ٹو سے اٹ. ون از وی مسٹ, اینڈ وی کین آلسو سے وی شوڈ. وی شوڈ ریکنسائل ود آور ریلیٹیوز, وہ لازمی طور پر کر لیں بس اب. اور جلدی جلدی کریں, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب آنکھ بند ہو جائے. ماں سے, باپ سے, چاچا سے, ماموں سے, نانی سے, دادو سے, جس سے بھی ناراضی ہے فوراً سے پیشتر بھائی بہن صلح کر لیں. آپ اپنے طور پر چھوٹے باپ کے بن جائیں, بچھ جائیں, میری بھول ہوئی مجھے معاف کر دیں. آپ گر گرائیں گے, عاجزی کریں گے, انشاءاللہ ان کو رحم آ جائے گا, معاف کر دیں گے. ماں ہے نا, باپ ہے, سب معافی مانگ لو, صلح کر لو. مدنی چینل کے ناظرین بھی صلح کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مگر مجھے میرے رب نے حکم فرمایا کہ اپنی لبیں یعنی مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھاؤ. اس حدیث پاک کا واقعہ وہ ہے جو کتاب الخمیس وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت اسلام کے فرامین بنام سلاطین جہاد نافذ فرمائے, یہاں میں آپ کو یہ اعلی حضرت کے الفاظ ہیں تو مفہوم عرض کرتا ہوں. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک مکتوبات یعنی کہ لیٹر مختلف بادشاہوں کو روانہ کیے کہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اسلام کی دعوت دی. تو یہ خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا, اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے والا شان یعنی جو آپ کا مکتوب لیٹر جو تھا اس کو اس نے پھاڑ دیا, اور صوبہ یمن کے گورنر کو پیغام دیا کہ دو مضبوط آدمی بھیج کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ. تو بازان جو کہ صوبہ یمن کا یمن کے صوبے کا وہ حکیم تھا, اس نے اپنے داروغے بانویہ اور ایک پارسی خر خسرا نامی کو مدینہ منورہ روانہ کیا جسے یہ پکڑ کے لے آئیں گے. یہ دونوں جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے داڑیاں منڈائے اور مونچھیں بڑھائے ہوئے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی طرف نظر فرماتے کراہت آئی اور فرمایا خرابی ہو تمہارے لیے, کس نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ وہ بولے ہمارے رب یعنی خسرو پرویز خبیس نے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مگر مجھے میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور لبیں یعنی مونچھیں تراشنے کا حکم فرمایا. یعنی ان کے بارے میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ دونوں آئے نا تو رغب نبوت سے ان کی گردن کی رگیں تھر تھرا رہی تھی, سرکار کا ایسا روپ پڑ گیا ان پر. تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی داڑھی منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑھی ہوئی دیکھ کر بیزاری فرمائی, نفرت کا اظہار کیا, کراہت کا اظہار فرمایا, ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو ان کو فرمایا کہ تم کو کس نے کہا کہ یوں شکلیں بگاڑ لو, یعنی مفہوم کہ ایسی شکلیں بنانے کا کس نے حکم دیا. تو انہوں نے جو کہ خسرو پرویز کو اپنا معبود کے رب کہتے تھے, پروردگار, رب مانے پالنے والا, یہ رب کہتے تھے کہ ہمارے رب خسرو پرویز نے. خسرو یہ کومن لفظ ہے, نے اس کا بادشاہ, خسرو مانے بادشاہ, پرویز بادشاہ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ تم داڑیاں منڈاؤ اور مونچھیں بڑھاؤ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مگر میرے رب نے تو مونچھیں چھوٹی کرنے, پست کرنے, چھوٹی کرنے اور داڑیوں کو بڑھانے کا مجھے حکم دیا. تو یہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بڑا غور کرنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داڑھی منڈی ہوئی صورت کو دیکھ کر کراہت فرمائی. تو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید جو فتح رضویہ شریف میں فرمایا اس میں یہ بھی ہے, اس کو میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں کہ اے مسلمان اس سوچ کہ جو دنیا میں جس حال میں مرے گا قیامت کے روز اسی حال میں اٹھے گا, یعنی داڑھی والا قیامت کے روز گویا داڑھی والا ہوگا جبکہ داڑھی منڈا جو ہے وہ جب قیامت کے روز بھی داڑھی منڈا ہوا اٹھے گا. اور تو بتا کہ کیا سرکار عالم پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے بغیر کے علاوہ بھی تیری کو پناہ گاہ ہے؟ تو کہاں امن لے گا اگر تو بارگاہ رسالت میں اپنا یہ چہرہ لے کر گیا, داڑھی منڈی بھی لے کر گیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرا یہ چہرہ دیکھ کر تو اس سے کراہت کا اظہار کیا, ناپسندیدگی کا اظہار کیا, بیزاری کا اظہار کیا, تو تو سوچ تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا. کسی شاعر نے کہا نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں, اے غیرت مند مسلمانوں آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسلمانوں کی نقالی نہیں کرتے, کہ چلو بھائی مسلمانوں میں داڑھی رکھی جاتی ہے, حقیقی مسلمانوں میں داڑھی رکھی جاتی ہے تو ہم بھی داڑھی بڑھاتے ہیں, حقیقی مسلمان امامہ باندھتے ہیں, چلو بھائی ہم بھی امامہ سجا لیتے ہیں, حقیقی مسلمان سنت و بھرا لباس پہنتے ہیں, چلو ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بھائی کسی کافر نے مسلمانوں کی نقالی کی, نقل کی. آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو کس باؤلے کتے نے کاٹ لیا کہ ان غیر مسلموں کی آپ نقلیں کرتے ہو, کافروں جیسی شکلیں بنا کر وہ جھومتے ہو, فخر سے پھولے نہیں سماتے, اور جو بیچارہ آقا کی سنت سجاتا ہے اس کو بولتے ملا ہو گیا. ملاؤں کو دنیا کا کیا پتا یار, چھوڑو یار, معاذ اللہ فرما معاذ اللہ, آپ کی سوچ کو کیا ہو گیا, آپ کی عقل کو کس کی نظر کھا گئی, ذرا ہوش میں آؤ. جس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے, ذرا تصور میں اس مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو لاؤ, چہرہ مبارک کیسا ہے, کیسا نورانی چہرہ ہے, داڑھی مبارک جگمگ جگمگ کر رہی ہے. میرے آقا ننگے سر نہیں ہے, میرے آقا کے سرے انور پر ٹوپی مبارک, ٹوپی مبارک پر امامہ شریف بندھا ہوا نور برسا رہا ہے. انگلش بال نہیں ہے, میرے آقا نے زلفیں سجائی ہوئی ہیں, گیسو رکھے ہوئے. تمہیں کیا ہو گیا, کس کی تم کو فخریہ کہ تو انگلش بال. مذہبی لوگ جو مذہبی کہلاتے ہیں ان کو بھی ہوش نہیں ہے, وہ بھی انگلش بال انگلش بال انگلش بال, سب کو انگریزی کا بھوت چمٹ گیا. بھائی انگلش بولو بھلے, انگلش مینوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں, جو بیچارے انگلش کے بغیر سمجھتے نہیں ہیں ان کو دین سکھانے کے لیے انگلش بولو, وہ سنتیں سکھانے, نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے بے شک انگلش بولو سیکھو بولو, لیکن کہ تہذیب نہیں, ان کا طور طریقہ نہیں. آپ کو کیا ہو گیا, کس کی نظر لگتی, آؤ عاشقان رسول لوٹ کر آ جاؤ, جو مرنے سے پہلے لوٹے وہ بھولا نہیں ہے, صبح کا بھولا شام کو لوٹے بھولا نہیں, آ جاؤ. سب کے سب آج ذہن بنا لو کہ آج تک میری مت ماری گئی تھی کہ میں کافروں جیسی شکل لیے لیے پھرتا تھا, اگر اس حالت میں مر جاتا اور آقا اگر میری یہ شکل دیکھ کر قیامت کے دن مجھ سے ناراض ہو جاتے تو میں کیا کرتا, کس کے دامن میں پناہ لیتا. آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ آقا کی محبت کی نشانی اپنے چہرے پر سجاؤں گا, کم از کم ایک مٹھی, کم از کم ایک مٹھی, کیونکہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. تو سب کے سب یہ ذہن منا لے اور آج سے عہد کر لیں کہ اگر گردن کٹے کل نہیں آج, آج نہیں ابھی, نام مصطفیٰ پر کٹ جائے لیکن اب میری داڑھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے, انشاءاللہ. ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مالا, ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مالا, سب داڑیاں اڑانا, سب داڑیاں اڑانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. ابھی مجھے یہ گوجرا والے اور ہب چوکی میں جمع شدہ عاشقان رسول کیا مطمئن کریں گے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں, ہم غلامان یہود و نصارہ نہیں ہیں. آج تک ہوا ہوا آج آنکھ کھول دی دعوت اسلامی والوں نے, اور اب انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹے گی, نہیں منڈے گی, نہیں کٹے گی انشاءاللہ. تو کیا انہوں نے نیت کر لی اب چوکی والوں نے؟ سب نہیں کر رہے یار, ہائے میری زبان میں اثر نہیں, کیا کروں. کریں گے کریں گے پاپا, کریں گے کریں گے نا, کر رہا ہوں. دیکھ اے بھائی ہاتھ اٹھاؤ, جھوٹا جھوٹا نہیں نہیں جھوٹا تو دل کی نیت ہے, تو آپ روزانہ نیت ہے صحیح کرنے کی, ہوں تالے مدنی بول عطا فرما رہے ہو. دل میں پکی نیت ہو, پکا ارادہ ہو تو ہاتھ اٹھے گا, ورنہ گناہ ہوگا, ہاتھ اٹھانا بھی گناہ ہوگا. یہ تو آپ نے پہلے فرما دیا ہے, تو یہ رکھیں گے نا بابا انشاءاللہ. اسی طرح گوجرا والے دیکھیں ماشاءاللہ بابا ماشاءاللہ, اب تو انشاءاللہ بلوچستان میں بھی داڑھی کی بہاریں ہوں گی, سنتوں کی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ. اور گوجرا گوجرا والے پہلے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے, واہ سلطانی کابینہ ماشاءاللہ. یہ بھی سب کے سب انشاءاللہ یہ آقا کے دیوانے, چمے بزمے رسالت کے پروانے ہیں انشاءاللہ. کوئی داڑھی نہیں منڈائے گا آج سے, داڑھی منڈانے کا بائیکاٹ انشاءاللہ. الحمدللہ, تو جنہوں نے داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی رکھی وہ بھی توبہ کریں, داڑھی منڈانے والے بھی توبہ کریں, کیونکہ رکھنے کی نیت کرنے سے پچھلا گناہ معاف نہیں ہو گیا, وہ تو گناہ موجود ہے, تو اس کی توبہ کریں. آئیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, کہیے یا اللہ. باب المدینہ والے تم رہ گئے, فیضان مدینہ والے آپ بھی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ, داڑھی بڑی اور اب ایسی بڑی کہ ایک مٹھی سے گھٹے گی نہیں, ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیں گے. یہ گردن کی طرف دبائیں گے نا, گردن کی طرف دبا کر اب جو ایک مٹھی سے بڑھ گئی اس کو کاٹنا سنت ہے. ادھر سے بھی کاٹیں, یہ گال ادھر سے بھی جو ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو کاٹ دیں. تو اب تک ایک مٹھی سے یعنی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی, ان سے توبہ کرنی ہے. اب کہیے یا اللہ, آج تک میں نے جتنی بار داڑھی منڈائی ایک مٹھی سے گھٹائی اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, سجی رہے گی. اور یار زلفیں بھی سجا لو, یہ چھوٹے بال رکھنا گناہ نہیں ہے, داڑھی منڈانا بے شک گناہ ہے, ایک مٹھی سے گھٹانا گناہ ہے, چھوٹے بال رکھنا گناہ نہیں ہے, امام شریف نہ پہننا گناہ نہیں ہے, لیکن پہننا سنت ہے. چھوٹے بال نہ رکھنا اور یہ زلفیں رکھنا ظاہر یہ سنت ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, یہ بات بڑھائی ہے, تو آقا کی سنت زلفیں بھی سجائیے, سر پر امامے کا تاج بھی سجائیے, سب کے سب نیت کریں انشاءاللہ. آئیے آپ کی ترغیب کے لیے حدیث بھی سن لیجیے. ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے, ہر پیچ پر کے مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. تو قیامت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے میدان میں روشنی کا انتظام کیجئے, اور آقا کی سنت امامہ ہر وقت سر پر سجائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں پہ بچو. کفل مدین انشاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, اب تو نیت بھی کر لیے نا, کر لیے نا نیت, سر پہ امامہ, رخ پہ داڑھی, سر پر زلفے, اکثر نظریں, اکثر نظریں, نظریں جھکا کر کہیے, اکثر نظریں, اکثر نظریں, حیا سے نظریں, انشاءاللہ شیطان کے خلاف جان پہلے تولو ایک چپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. مبارک ہو گوجرا والو, ہب چوکی والو, مکرانہ والو او مدری چینل والو, فیضان مدینہ والو تمہیں مبارک ہو. الحمدللہ کیسے پیارے پیارے نماز کے, زکوٰۃ کے, صلہ رحمی کے, عبادتوں کے مدنی پھول ہمیں نصیب ہو رہے ہیں. سبحان گویا کہ یہ مدنی مذاکرہ بھی جنت کی تیاری کروا رہا ہے ماشاءاللہ. اور آج ہمیں براہ راست امیر سنت ان مدنی کاموں کے کرنے کی ترغیب عطا فرما رہے ہیں. نیت کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ میں پتہ آپ کو داخلے جاری ہیں, یہ جامعۃ المدینہ جہاں عالم بنایا جاتا ہے. نیت کرو بلوچستان والو, آپ بھی نیت کرو, پنجاب والو, باب الاسلام والو, باب المدینہ والو, اے دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہو نیت کرو, عالم بننے کی نیت کرو. ہم درس نظامی کریں گے. اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے, ہوتے دو دو تین تین بیٹے ہوتے ہیں, میں کہوں کم از کم ایک ہی بیٹے کی نیت تو کر لو کہ میں اپنے ایک بیٹے کو تو عالم دین بناؤں گا. کون کون نیت کرتا ہے, خود بننے کی بھی کرے اور بنانے کی بھی کریں. اسلامی بہنوں کے جامعات میں بھی داخلے جاری ہیں, ان کے اندر بھی علم دین عام کرنے کا بہترین ذریعہ یہ درس نظامی. بھائی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ مدری ماحول بنتا ہے نا, سنتوں بھرا مدری ماحول ہے, نیکیوں بھرا مدری ماحول ہے, سنتوں کے ساتھ جینے کا جو انداز سکھایا جاتا ہے یہ سب ماشاءاللہ یہ ہمارے جامعہ کا. اسی طرح مدرسۃ المدینہ جو مدری منوں کا ہے, جس میں مدری منیا بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آگے بڑھیں, خود بھی آگے آئیں, مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لیں, اس کا مطالعہ کریں, وی سی ڈیز لیں اس کو سنیں, آڈیو کیسٹ لیں اس کو سنیں, مدری چینل کے ذریعے. ارے اپنے اندر علم دین سیکھنے کی ہم حرص لالچ پیدا کریں گے, میں علم دین تو سیکھوں. امیر سنت دوپہر کو سلام کا طریقہ سکھا رہے تھے, ماشاء اللہ کیسے کہنا یہ سکھا رہے تھے, انشاءاللہ کیسے کہنا یہ سکھا رہے تھے. یعنی میں یہ سنتا رہا تھا, سوچ بھی رہا تھا کہ آج کیا صورت حال ہے کہ آج مسلمانوں کو درست سلام کرنا سکھانا پڑ رہا ہے, درست کلمہ پڑھنا سکھانا پڑ رہا ہے, ذکر و اذکار درست طریقے سے کرنا سکھانا پڑ رہا ہے, کیونکہ ہمیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. اچھا پڑھنے کی طرف رغبت, شوق, وہ جذبہ, وہ بے چینی کہ میں مر جاؤں گا اور مجھے قرآن پڑھنے نہیں آئے گا, میں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اور میں مر جاؤں گا. نہیں, میں قرآن سیکھے بغیر دنیا سے نہیں جانا چاہتا. میں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں حصہ لوں گا. دعوت اسلامی والوں نے جو مدرسۃ المدینہ بالیگان کھولا ہے قرآن پاک درست پڑھانے کے جو مدرسے ہیں, میں اس میں ضرور بے ضرور شرکت کر کے اپنے قرآن کے پڑھنے کو درست کروں گا. اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں. ہم اپنے ہی شہر, اپنے ہی علاقے, اپنے ہی محلے, نہیں اپنے ہی گھر کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کس قدر نیکی کی دعوت کی حاجت ہے. نیکی کی دعوت عام کرنے, وہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرو. برائے کرم 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کر لو, کر لو یار, زندگی میں ایک بار تو ایسا ہو ہی جائے کہ میں 12 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کر ہی لوں. ہاں گوجرا والو, باب المدینہ ہب چوکی مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی, یہ تو نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں آپ کو, اور ساری دنیا میں مدنی انقلاب لانے کے لیے, اصلاح امت کے لیے, مسجد آباد کرنے کے لیے, مسجد بنانے کے لیے, قرآن دروس پڑھانے کے لیے مدنی قافلے ناگزیر ہیں. آج دعوت اسلامی کا جو ہم کہتے ہیں پیغام دنیا کے 175 سے زیادہ, مور دین 175 کنٹریز میں جو پیغام پہنچ چکا ہے, میسج پہنچ چکا ہے دعوت اسلامی کا, اس کی بنیادی وجوہات دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں. مدنی چینل دب آیا ہے مگر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر شہر, گاؤں گاؤں, ملک ملک سفر کرتے رہے. آج جو دنیا میں مدنی چینل الحمدللہ اپنی رونق کے برکت لٹا رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تقریبا ممالک میں دعوت اسلامی سے چاہنے والے, وابستہ محبت کرنے والے موجود ہیں, وہ مدنی چینل کو عام کرتے چلے جا رہے ہیں. تو مدنی چینل کے عام ہونے کی بھی بنیادی وجوہات میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اور مدنی کام ہیں. ہم ان مدنی کاموں کو اوڑھ لیں, مسجد مسجد, درس, بیان, مدرسۃ المدینہ, بالغان, سارے کے سارے, سارے ذمہ دار جتنے بھی دعوت اسلامی والے سن رہے ہیں, سب نیت کریں انشاءاللہ ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا, ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے. ہم ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. صدائے مدینہ کے ذریعے عاشقان رسول کو فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے. فیضان سنت کا 2 درس دینا اور سننا اس مدنی انعامات پر لازمی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور فکر مدینہ تو کرنی کرنی ہے. اب یہ کام کو ایک ساتھ تھوڑی ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر یہ 7 کام یا 8 کام یا 10 کام آپ نے کرنے, سب کا ایک ایک وقت آتا ہے, بہ آسانی ہو جاتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہن نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا سوالات کی بھرمار ہے, لبیک چلائیے. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قمر قطب الدین خان ہے, میری آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اعلی حضرت کی خدمات کے اوپر تذکرہ کرنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے, اس لیے کہ الفاظ کا جتنا بھی خزانہ ہو وہ ختم ہو جائے گا, لیکن میں آپ کی خدمات کا تذکرہ ان الفاظ میں ختم نہیں کر سکتا. آپ آسمان پر چمکنے والے ایک روشن ستارے کی طرح زمین پر وہ چمکنے والے ستارے ہیں, جس نے اپنی نور سے, اپنی صلاحیتوں سے, اپنے علم عرفان سے آدھی سے زیادہ دنیا کو منور کر رکھا ہے. آپ کی روشنی لوگوں کے قلب میں اس طرح صلاحیت کر گئی ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے آپ کا نام لیتے ہیں, اور آپ کی تعلیمات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے ان پر عمل کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں. آپ کی یہ جماعت دعوت اسلامی, جس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی طرف دعوت دینے والی وہ جماعت ہے جو تقلید کر رہی ہے, سنت ادا کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ انہوں نے بھی تبلیغ کی دعوت دی اور لوگوں کو حلقہ بگوش کیا اسلام کے. جناب علی, جہاں تک آپ کی کاوشوں کا تعلق ہے, آپ کے ساتھیوں کی, آپ کے رفقا کی محنت کا تعلق ہے, میں 1978 سے دیکھ رہا ہوں. آج میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک باعزت مقام پر فائز ہوں. میں ایک ادنا سا انسان ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ اپنا حصہ ڈال سکوں وہ چند گھنٹے ہوں، چند لمحات ہوں، چند ہفتے ہوں، چند مہینے ہوں، تو یہ میرے لیے ایک خوش قسمتی ہوگی. میں نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک کا دورہ کرتا رہتا ہوں اپنے کاروبار کے حوالے سے، اور میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں آپ کی پذیرائی ہے، آپ کی جماعت کی پذیرائی ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے آج اسلام کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، خصوصاً بیرونی دنیا میں جہاں لوگوں کو اذان بھی مشکل سے سننے کے لیے ملتی ہے، وہاں پر آپ کا چینل جو ہے جس طرح سے سنت کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے، اور جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے کے لیے ان لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جزا تو اللہ تعالیٰ ہی آپ لوگوں کو دے سکتا ہے، انسان تو جزا نہیں دے سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ خدمات ناقابل فراموش ہیں، یہ خدمات وہ ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور آپ پاکستان میں بھی جگہ جگہ آپ کے لوگ مجھے ملتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں مدینہ منورہ چلا جاؤں تو وہاں لوگ ملتے ہیں، میں مکہ شریف چلا جاؤں تو وہاں لوگ ملتے ہیں، میں انگلینڈ چلا جاؤں تو وہاں لوگ ملتے ہیں، میں امریکہ چلا جاؤں تو وہاں لوگ ملتے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی جب میں ہری پگڑی پہنے ہوئے کسی آدمی کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے قریب خود جا کر کے اس کو سلام کر کے ہاتھ ملاتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مجاہد ہے جو اس پرآشوب دور میں اسلام کے احیاء کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. جناب علی، ان چند گزارشات کے بعد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب جائیداد ہے اور ایک سے زیادہ مکان ہے، اور کوئی ایسی جائیداد بھی ہے اس کی جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، وہ آئیڈیل پڑی ہوئی ہے، وہ بکتی بھی نہیں ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی قیمت نہیں مل رہی ہے، اس زمین کی ایک قیمت وہ ہے جو اس نے خریدی تھی جو اس قیمت پر، اور آج قیمت اس سے اگر زیادہ بھی ہو، تو مجھے یہ فرمائیے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں، اور اگر اس زمین پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس قیمت پر ہوگی جس پر اس نے خریدی تھی، یا اس قیمت کے اوپر ہوگی جو آج موجودہ دور میں ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے وقت ملا اور میں آپ سے سوال کرنے کے قابل ہوا. شکریہ، مہربانی. بکنری اس کا میں بیچنا چاہتا ہوں. اچھا، خریدنے کے بعد بیچنے کی نیت کرم سے بھی نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، اور ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے میری اسی دور میں، اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے یہ اتاری ہیں، بہت پرانے، اب داڑھی بھی رکھ لی، اب تو بالکل چینج ہو گئے بالکل. اور ماشاء اللہ یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ یا غوث پاک کہنے والے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت اسلامی کا مبلک بنا دے. اب آخری عمر ہے، یہ کبھی امریکہ پہنچ رہے ہیں، انگلینڈ پہنچ رہے ہیں. وہ بدر القادری کا شعر یاد آ گیا مجھے، حضور مفتی اعظم ان کے خلیفہ ہی ہیں بدر القادری، وہ فرماتے ہیں آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب فقط ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب فقط ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب یہ کہ ذرے بال سارے سفید ہو گئے، وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہی ہیں. اب ان کو سیاست سے دستبردار ہو کر میرا مشورہ ہے کہ توبہ طائب ہو کر اب اللہ اللہ کریں دعوت اسلامی میں آ جائیں, امامہ سجا لیں اور وہ داڑھی سنت کے مطابق, مونچھیں شریعت کے مطابق, اور بالکل اپنی ترکیب بنا کر آ جائیں, اعتکاف کے اندر ہی آ جائیں. باب المدینہ ہی کے نیکی کی دعوت دے دی, اب یہ پتہ نہیں یہ سن بھی رہے ہوں گے یا نہیں, ناراض ہونے کا تصور تو ہے نہیں, آپ نے ان کے جذبات سنی لیے. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر گامزن رکھے. تو اب انہوں نے سوال کیا کہ مکان اور جائیداد کے بارے میں, اس کا مسئلہ یہ کہ چاہے کسی کے 100 مکان ہیں اور 1000 ایکڑ زمین ہے, اگر اس نے خریدنے کی نیت سے وہ مکان, ہاں اب رات 11:30 بج گئے مدینہ میں, وہ بیچنے کی نیت سے, یعنی کسی کے چاہے 100 مکان ہو اور 1000 ایکڑ زمین کسی نے خریدی, مگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی, تو اب اس پر زکات فرض نہیں ہے چاہے وہ بیچنے کی کوشش کر بھی رہا ہو اور بک نہ رہے ہوں یا بک بھی رہے ہوں. تو بہرحال یہ کہ ان مکانات پر, تو ان کا جو سوال ہے اس طرح, ان کے مکانات اگر انہوں نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے اور وہ جاگیر جو یہ بتا رہے ہیں, اگر انہوں نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تو اس پر زکات فرض نہیں, چاہے اب بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تب بھی زکات فرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑا گوشت نہیں, مطلقاً گوشت لکھا, جلد 12 صفحہ, اچھا لکھا 12 ہے, 12ویں ابھی 12واں قریب آ رہا ہے, صفحہ نمبر 555 12 لکھا جی, صحیح تھی 12 کبھی غلط ہوتا ہے, یہ 4 لکھنے بیٹھے لیکن دیکھو ان کو 12 لکھوا دیے گئے, 2 1 2 12. الحمدللہ یہ فتح رضویہ جلد 12 صفحہ 555 میں یہ تقریباً الفاظ ہیں. یہ نام گندو کہ تام گندو, اچھا نان کا نام ہو گیا, ٹھیک ہے. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, نام گندم یہ بھی کوئی جملہ بن رہا, اچھا نان گندم, نانے گندم, نانے گندم نے گندم کی روٹی آئی نا, نانے گندم و گوشت کے عمر بھر کھائے تو اس سے تنفر نہیں ہوتا. جی جی سمجھیے, تو گندم کی روٹی, کنک بھی بولتے ہیں, گیہوں بھی بولتے ہیں, انگریزی میں بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہوں گے. ویٹ اور ویٹ فلاور, روٹی, روٹی کو گندم, گندم کو میٹ فلاور, ویٹ وی ڈبلو سے ڈبلو, اچھا ویٹ فلاور, جی جی, یہ بھی ایک طریقہ ہے بولنے کا کہ ویٹ فور ڈبلو, نہیں ڈبلو فور ویٹ, وہ حروف کی پہچان کرانے کے لیے لفظ بولتے. تو نانے گندم کی روٹی, روٹی ہوتی ہے گندم کی عموماً, لیکن ہمارے سندھی مانو جو نا یہ گاڑے چاول کی مانی بھی کھاتے ہیں, لال چاول کی روٹی, تو باجرے کی روٹی بھی بنتی ہے لیکن عام طور پہ گیہوں کی روٹی بنتی ہے. یہ نانے گندم لکھا ہے, تو گندم کی روٹی اور گوشت کہ آدمی عمر بھر بھی کھائے تو اس سے تنفر نہیں ہوتا, نفرت نہیں ہوتی, دل بھرتا نہیں ہے. مطلب کب روز روز کیا روٹی کھانی تھی آدمی. عموم کے اعتبار سے لکھا. جزاک اللہ خیر. یہ بیچ میں یہ آئی تھی بات, تو اس لیے وہ یہ بیان کر دیا. اب ایڈٹ کرنے والے ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہے اس کو ایڈٹ کر سکیں گے. اور ویسے بھی آج مجلس گوشت فروش کی خصوصی شرکت کا پتہ دیا گیا تھا. بابا یہاں یہ کنفیوژن ایک پیدا ہو رہی ہے کہ اگر یہ جو زمینیں اس کی رکھی ہوئی ہیں, اگر یہ زمینیں اس کی نہ ہوتی تو اتنی رقم ان کی نقد ہوتا ہے, اتنی رقم ان کے گھر میں ہوتی تو کیا وہ رقم پر زکات نہ لگتی کہ زمین پر تو زکات نہیں لگ رہی؟ جبکہ بیچنے کی نیت سے خریدی نہ ہو. بیچنے کی نیت سے اگر زمین خریدی, مکان خریدا, تب تو وہ شرائط پائے جائیں گے تو زکات فرض ہو جائے گی. وہ مال تجارت ہو جائے گا نا بابا نا. اب در تجارت کی آئٹم ہوئی نہیں ہے کہ تجارت کی نیت سے خریدی. اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی ہے بابا کہ بعض اوقات زکات جیسے ہے, اب زکات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ رقم تو ہماری وہ اس میں پھنسی ہوئی ہے, پلاٹ میں پھنسی ہوئی ہے, اور پلاٹ نہیں بک رہا ہے, اور یا بک رہا ہے تو ریٹ نہیں آ رہے. تو ایسوں کو تو پلاٹ تو بیچنا ہی پڑے گا نا بابا. پلاٹ بیچنا پڑے گا ہی نہیں کہا جائے گا, چاہے قرض لے لے چاہے کسی طرح. مطلب کہ وہ زکات تو فرض ہے, زکات ادا کرے. اور یہ زکات میں کرنسی دینا شرط نہیں ہے نا, چیزیں بھی دے سکتا ہے. جی جیسے کہ میرے اوپر 10 روپے زکات ہے اور میرے پاس ہیں 5 روپے, فرض ہے 10 روپے زکات, اور میرے پاس روکڑے 5 روپے, باقی سب رقمیں پھنسی ہوئی ہے, کاروباری پھنسی ہوئی ہوتی ہے رقمیں. پیالہ 5 روپے کا, تو میں نے پیالہ دے دیا اور یہ 5 روپے دے دیے. مثلاً یعنی کہ کرنٹ قیمت مانی جائے گی کہ کرنٹ قیمت اس کی مثلاً 5 روپے مستعمل ہے, جبکہ واقعی 5 ہو بھی ہے کہ یہ تو یہ ایسا مستعمل ہے کہ یہ کوئی مفت بھی نہ لے یہ پیالہ جو میرے ہاتھ میں. نہیں جنرل بات کر رہا ہوں میں. تو چلو آپ تو پھر بولو مسجد میں بے جنرل بات کر رہا ہوں کہ مٹی کے برتن جو ہمارے ماحول میں تو لے کوئی 5 روپے کا, لیکن عام لوگ اس کو نہیں پسند کرتے نا. تو یوں مطلب اپنی چیزیں بھی دے سکتا ہے, سونے کی زکات دے رہی ہے سونا بھی دے سکتا ہے, چاندی بھی دے سکتا ہے, برتن بھی دے سکتا ہے زکات میں, کپڑا بھی دے سکتا ہے, جو موجودہ بھاؤ ہوا اس میں اس کو وہ ملا سکتا ہے تو زکات دے سکتا ہے. کرنسی تو بات کی ہے نا, پہلے کے دور میں اور پتہ نہیں اس دور میں سرکار کے دور میں تو نہیں تھی کرنسی نا, بعد میں کہ وہ سونا اور کچھ تھے سکے, کاغذ کے نوٹ تو خیر بعد میں اس کو دو کتاب لکھے الکیف الفقی. جی جی یہ تو نوٹیں بعد میں آئی, لیکن سکے پرانے بہت پرانے قبل مسیح کے نہیں بہت پرانے ملتے ہیں, اینٹک شاید بولتے ہیں اس کو. بہرحال یہ سکے یا نوٹیں یا کرنسی ہی زکات میں دینا ضروری نہیں, چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں. تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس پیسے کھلے نہیں ہیں. سارا سال کیا کر رہے تھے؟ کافی رہے تھے, موج کر رہے تھے. اب یہ آتی ہے ٹائم پر پھر نہیں نکلتے پیسے. دعا کرے اللہ تعالیٰ دل عطا کرے, دل اور ہم نیت صاف منزل آئے خدا میں خرچ کرنے میں کامیاب ہو جائے, نیت صاف منزل حاصل, اپنا یہ فرض ادا ہو جائے ہمارا. بابا سوال. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جانی, محمد عدیل اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ بابا آپ کی ابھی اسی آپ نے جو نیت کروائی داڑھی رکھنے کی, انشاءاللہ بابا میں داڑھی کی نیت کرتا ہوں اور انشاءاللہ آج سے ہی میں نیت کرتا ہوں کہ میں داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ استقامت نصیب فرمائے. اور بھی مدنی چینل کے ناظرین اپنی اس طرح کی مدنی بہاریں ہمیں بھیجیں, ایس ایم ایس کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر ابراہیم ملتانی اشرفی, میں ہندوستان کے شہر بمبئی سے بول رہا ہوں. یہ میرے صاحب زادے محمد جنید, ان کا یہ شوق ہے فش پالنا, حضرت صاحب کی خدمت میں سوال کرتا ہوں کہ میرے لڑکے کا یہ شوق ہے کہ وہ فش لاتا ہے, مچھلیاں لاتا ہے, پالتا ہے. اس کے بارے میں میں نے کسی مفتی سے دریافت بھی کیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا پانی اگر دن میں 70 بار صاف ہوتا ہے یا چھن جاتا ہے یا بدل سکتے ہو تو اس سے آپ رکھ سکتے ہو. تو جو آج کل نئے انسٹرومنٹ نکلے ہیں اس میں کلینر بھی ہے اور فریشنر بھی ہے سب کچھ, اور فلٹر بھی ہوتا ہے پانی, اور آکسیجن بھی ملتا رہتا ہے کنٹینیوس کو 24 گھنٹے. تو حضرت صاحب سے کی خدمت میں سوال میں کرتا ہوں, حضرت صاحب مجھے بتائے اس سے میرا بھی فائدہ ہوگا اور دیگر اسلامی بھائیوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ گھروں میں فش ٹینک رکھنا, مچھلیوں کو پالنا, یہ اسلامی نظریے سے کہاں تک جائز ہے, اور اگر بالکل نا جائز ہے تو یہ بھی بتا دیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور میرے دوسرے اسلامی بھائیوں کی بھی اصلاح ہو جائے, بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فش پالنا جائز ہے, اور وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا 70 بار, یہ ایک مطلب ایک سمجھو کہ اصطلاح یا محاورہ ہے, 70 بار یعنی کہ بہت زیادہ بار, یعنی کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ اس بے زبان مخلوق کو ایزا پہنچے. تو ظاہر ہے کہ گندا پانی ہو جائے گا تو اس کو ایزا ہوگی اور یہ اس میں مر جائیں گے, اور اس کا سبب اس مچھلی کے پالنے والا بنے گا, اور اس بے زبان مخلوق کو ایزا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی, چاہے نہ بھی مرے تب بھی اگر اس کو ہماری وجہ سے یہ بلا وجہ کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو غذا جو اس کی ہے وہ فراہم کی جائے, اور اس کا پانی صاف ستھرا رکھا جائے جس کی اس کو حاجت ہے, تو وہ پالے گا جس کو پتا ہو اس کے پالنے کا گر. اب اس کو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے, اس کو مچھلیاں پالنی ہے, ضرورت اس کو پیش آئی, ورنہ یہ کہ مطلقاً مچھلیاں پالنا ہم حرام نہیں بولیں گے, نہ ناجائز بولیں گے, نہ اس کو کوئی قرات کا حکم لگائیں گے, یہ تو تھا حکم شرعی. اب آئیے مشورے پر. مدنی پھول, میں نے اس طرح کے کیبن دیکھے کانچ کے مچھلیوں کے, تو یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی ہوتی اس میں, اور کانچ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پانی ہے, تو اس لیے میں نے دیکھا کہ بار بار ان کا منہ جو ہے نا یہ اپنی رفتار سے تیرتی ہوئی جا رہی ہیں, ان کا منہ کانچ سے ٹکراتا ہے, کانچ کی پیٹی سے ٹکرا کر بےچاری ہیں دھکا پڑنے پر پیچھے آتی ہیں, تو بار بار منہ ٹکرا کر ان کا منہ سوج جاتا ہوگا, زخمی ہوتا ہوگا. تو اس طرح مجھے رحم بہت آتا ہے, اور میں مطلب یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یار ان کو مت پالو, یہ مشورہ ہے, یہ حکم شرعی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہنا کہ جی شرٹ پا کے نماز پڑھنے نام ہاف بازو جی ہاف طور سے یہ بارے کی سوال, مطلب پورا ہونا چاہیے مکمل بازو کہ نماز ہونی چاہیے کہ نہیں نماز ہوتی بھائی؟ یہ ہاف بازو نال نماز ہو جاندی ہے, البتہ جڑے بندے نو ہاف آستین دا لباس لباس ذلت ہوندا ہے انہاں دی نماز مکروہ ہے, تنزیہی ہوندی ہے. جیسا کہ ایک ماڈرن نوجوان ہے وہ آپ آستین پہنتا ہے تو اس کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے, نماز میں کوئی کراہیت نہیں ہے, کراہت نہیں ہے. اور جیسے کوئی مذہبی شخص, اب میں ہوں, میں اگر آپ آستین پہن لوں گا تو آپ کو ہنسی روکنا مشکل ہو جائیے, ہے نا, عجیب صاحب میں لگوں گا آپ کو. تو اس لیے مجھے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ یہ میرے لیے لباس ذلت کے معنی میں ہے, میرے وقار کے, میری عزت کے خلاف ہے. تو میں اگر آپ آستین میں پہنوں گا تو میری نماز اس میں مکروہ تنزیہ ہوگی. ہاں اگر آستین پوری ہے اور اس کو چڑھا کر ترکیب کی تو ہاف تو بہت دور کی بات, اگر یہ آدھی کلائی تک بھی, آدھی کلائی تک چڑھا لی, آدھی کلائی کے اوپر یا آدھی کلائی تک, تو آدھی کلائی تک اگر چڑھا لی تو نماز مکرہ تحریمی ہے, چاہے ماڈرن ہو چاہے مولانا ہو, سب کے لیے ہے نا. آدھی کلائی تک چڑھنا اور ہے, دیکھو نا یہ بے ڈھنگی سی ہو گئی. تو اب یہ کہ یہ لکھا ہے آدھی کلائی تک چڑھی ہوئی ہو تو مکرہ تحریمی, ہاف آستین کا لکھا نہیں ہے, لیکن جو علماء سے پوچھ کر اور سیکھ کر یہ معلوم ہے, وہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ ہاف آستین یہ چڑھا ہوا نہیں ہے, یہ سلا ہوا ہے. کچھ فرمائیں گے اس میں؟ صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. بپا وہ ہند حمیدی کابینہ مکرانہ سے ان کی نیتیں بھی آ گئی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بابا جان الحمد للہ عز و جل, ابھی آپ نے جو نیتیں کروائی مدنی قافلے وغیرہ دی تو الحمد للہ ہمارے مکرانہ شہر کے اسلامی بھائیوں نے چاند رات 21 مدنی قافلے میں نیت کی ہے الحمد للہ, اور الحمد للہ عز و جل مکرانہ شہر کے اندر مدنی چینل کی ایسی دھومے ہیں الحمد للہ کہ اس کی برکتوں سے ہمارے کئی اسلامی بھائی ماحول سے وابستہ ہوئے دعوت اسلامی سے بے حد محبت کرتی, اور الحمد للہ یہاں کی اسلامی بھائیوں نے وہ کوششیں کی کہ الحمد للہ فیضان مدینہ کے لیے جگہ بھی انہوں نے الحمد للہ حاصل کر لی ہے. بس آپ بابا دعا فرما دیجئے کہ فیضان مدینہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے اور الحمد للہ ہمارا فیضان مدینہ کے اندر مدنی قافلوں کی دھومیں بچ جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ بھی میں نے آدھی آستین کا بتایا تو اس میں تھوڑی غلطی ہو گئی, اس کا ازالہ کر دوں. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 612 مسئلہ نمبر 3 یا یہ مکروہات تحریمہ کا ذکر ہے, تو اس میں مکروہات تحریمہ کے حساب سے یہ نمبر 4 لکھا ہوا ہے. کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے, خواہ پیشتر سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی. تو جو میں نے کہا نا کہ آدھی کلائی تک, آدھی کلائی تک مکروہ تحریمی نہیں ہے, آدھی کلائی سے زیادہ چڑھ گئی نا تو مکروہ تحریمی ہوگی نماز, آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوگی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, آدھی تک چڑھی ہو تو زبانی تو سنا ایک علماء سے کہ مکروہ تنزیہ ہے لیکن اس میں لکھا نہیں ہے تو اس لیے اس کو فائنل نہ کیا جائے. ہاں بھائی اے پتہ نہیں ہے اپنے کو, میں نے علماء سے سنا ہے لیکن اس کو کنفرم نہ کیا جائے جب تک اپنا دارالافتاء فتویٰ نہ دیا, کسی مفتی کا فتویٰ یادداشت پر غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایس ایم ایس آیا بابا کہ اگر شرٹ سینے تک کھلی ہوئی ہو تو اس کے متعلق کیا حکم ہے, اس کے بھی کچھ احکامات بیان کر دیں. شرٹیں بھی سینے تک کھلی رہتی ہیں, اگر شرٹ کی سلائی ایسی ہو سینہ کھلا ہوا ہے, بنیان پہن کر نماز پڑھا سینہ کھلا نماز میں مکروہ تحریمی, یہ جزیا ہے. لیکن وہ بٹن کھلے ہوئے ہونا جو آدمی کو سخت برا معلوم ہوتا ہے. اب جیسے احرام میں سینہ بھی کھل جاتا ہے, پیٹ بھی کھل جاتا ہے, لیکن مکروہ تحریمی تو نہیں ہے. یعنی کہ ایسی شرٹ آتے ہیں کہ جن میں سینہ کھلا ہوتا ہے, اس کو مکروہ تحریمی کیسے کہیں, جن کے لیے لباس ذلت نہیں ہے اور اس کی بہترین سلائی کی ہوئی ہے. ان کے لیے معیوب بھی نہیں ہے. مفتی صاحب راؤنڈ نیک شیٹ آرام سے ٹی شرٹیں پہنتے ہیں لوگ, راؤنڈ نیک وہ کھلی بھی ہوتی ہیں اس کے سینے وغیرہ سارے. بنا ہوتا ہے, وی شیپ ہوتی ہیں, سینے کھلے بھی ہوتے ہیں. جی جی, وی شیپ میں بنی ہوئی ہوتی ہیں بعض, زیادہ تر افریقن ملکوں میں ٹریڈیشنل قسم کی جو شرٹیں ہوتی ہیں وہ بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں. جی کھلی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں بٹن وغیرہ بھی نہیں ہوتے, وہ کلچر ہی نہیں ہے ان کا بٹن. آج کل ہاں یہاں بھی ایسے شرٹ کے کٹنگ ہے, بٹن نہیں ہوتے, خالی وہ گلا کھلا ہوتا ہے, لیکن وہ سینے کا اکثر حصہ کھلا نہیں ہوتا. نہیں, نالی سے بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ نالی سے بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ چین وغیرہ بھی پہنتے ہیں, لٹکاتے ہیں, دکھاتے ہیں. نہیں, چین جو پہنتے ہیں نا سونے کا لوکٹ, تو یہ تو باقاعدہ سینہ کھلا رکھتے ہیں, اور اکڑ کے چلتے ہیں تاکہ نمایاں ہو, دکھے بےچارے. اب پیٹ میں گند بھرا ہوا اکڑ کے چل رہے, کیا یار یہ توجہ نہیں جاتی بابا. بےچاروں کی ابتدا اور انتہا, اپنی ابتدا اور انتہا پر غور کریں. ابتدا گندا قطرہ, انتہا سڑا ہوا مردہ, اور پیٹ میں گند بھرے ہوئے پھر رہا ہے اور اکڑ رہا ہے. تو بھائی کلچر ہے بابا, ماحول ایسا ہے. اس وقت شرافت سے بابا جیے گا کیسے آدمی, کوئی جینے نہیں دے رہا شریف آدمی کو. تو ایسا بھی بہت تھوڑا بہت تڑی بڑی لینی پڑتی ہے بابا. میں تو اتنے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ سب بدماش ہیں گیا, شریف لوگ جی نہیں سکتے تو بدماش جی سکتے بابا؟ شریف بدماش کو جتنا لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں. جیتا تو بادشاہوں کی طرح ہے نا بابا. پولیس پیچھے لگی رہتی ہے, ٹاپ اور ٹاپ جیتا ہے, چوہے چوہے کی طرح جیتا ہے. پولیس نما بلی اس کے پیچھے لگی رہتی ہے, چوہا بھاگ بلی آئی, ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا, ادھر چھپے گا, بھیس بدلی کرے گا, کبھی داڑھی رکھے گا, کبھی داڑھی صاف کرے گا کہ میں کہیں بلی کا شکار نہ ہو جاؤں. علاقے میں رعب ہوتا ہے بابا. کیا رعب ہوتا ہے, نفرت ہوتی ہے. اور پھر علاقے والوں میں کسی کو گھومتی ہے تو چیر پھاڑ کے پھینک بھی دیتے ہیں. جیسے کل قصہ سنایا تھا میں نے, میں نے جو دیکھا تھا جس آدمی کو میں جانتا تھا. آج دوپہر کی بات ہے بابا, شام کو. آج نہیں, یہ سب کل بتا تھا, آج دوپہر کو بتا تھا, آج شام جس کو پھاڑ دیا تھا ایک میمن لڑکے نے. یہ بابا شام کا واقعہ, اس کو پھاڑتے ہوئے یا پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, لیکن یہ کہ اس آدمی کو میں دیکھتا تھا. بہت روبدار آدمی تھا, نوجوان تھا. یہ پتا لوگوں کے دلوں میں دہشت ہوتی ہے تو نہیں, مزہ نہیں آئے آدمی کو. میرے سے لوگ ڈرتے ہیں, اتنی خوف, ایسی دہشت. آتا ہوں تو سب کام جاتے ہیں, اور مطلب لوگ لجاجت کے ساتھ آتے ہیں, تو مطلب میرے وہ کام دیتے ہیں تو میں یوں کام کر دیتا ہوں, تم کر سکتے ہو. تو یہ نہیں, آدمی کو لچا لگتا ہو کہ یار اپنی بات ہے نا. پولیس والے بھی ڈرتے ہیں بابا. ہاں ڈرتے, ساؤتھ سائڈ تو نہیں ہے کہ پولیس والے ڈرتے نہیں ہیں. نہیں, بدماشوں کا تو یہ مقولہ ہے کہ تم کو بدماش بننا ہے نا تو پہلے پولیس والوں کو مارو. ان کو مارو. ہاں ان کو مارو. یہ پولیس والوں کو جب مارتے ہیں, توڑتے ہیں, پھوڑتے ہیں, پھر پولیس والا ان سے دبتا ہے, پھر یہ صلح ہو جاتی ہے بتوں پر, اس میں ترکیب بنتی ہے. پولیس والے ڈرتے ہی ہیں, تو صاف بےچارے ڈرتے کیا کرے, سب کو جان پیاری ہوتی ہے, یہ بھی بال بچے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ایسوں کی رعایت نہ کرے, تنخواہ اسی کی لیتے ہیں, تو ڈیوٹی میں کوتاہی یہ حرام ہے, جبکہ بلا اجازت شرعی ہو. دعا کرے باپا, یہ ظاہر ہے کہ اب بات صرف کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے, ان لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت نہیں ہے, ان کے دلوں میں نہیں, لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ بوا کر کے خیر خیر اس طرح ان کے شر سے بچنے کے لیے اس طرح کے بول بچن دیتے ہیں, ہاتھ لے رہتے ہیں اس ان کے سامنے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خان آفتاب ہے کہ بس میں سورج ہوں. باقی جب گھومتی ہے نا تو ان کو مار ڈالتے ہیں. ایک کاروباری کا قصہ ہے کہ وہ اپنے ایک کمزور سا بیچارہ لڑکا تھا, اور اس کو ایک بدماش تھا, اور جب دیکھو سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتا تھا, وہ بیچارہ ڈرے, تو جب دیکھو اس کو ذلیل کرے مارے اور طنز کرے تانے دے کرے گیا, آخر کار اس کمزور بالکل مریل لڑکے کی کھوپڑی گھوم گئی. اس نے کہیں سے پسٹن حاصل کیا اور اس نے موقع پا کر اس کو فائر کر کے اس بدماش کو اڑا دیا. اب ایک عام سے لڑکے نے جو ڈرتا تھا اس نے گولی مار دی اس کو, تو دل کھل گیا, اس کا روپ پڑ گیا, اور اس نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی, مارنے کے بعد یہ بھاگ گیا. اب وہ دل کھل گیا, اب بن گیا بدماش, اور اس نے بنا لی اپنی گینگ. تو یوں بھی ہوتا ہے, یہ کمزور پر کبھی ظلم ہوتا ہے تو وہ پھر بدماش کو مار کے خود بدماش بن جاتا ہے. ایک عورت کا قصہ ایک ملک میں, اس عورت کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, وہ بہت پاورفل آدمی تھا جس نے زیادتی کی, اس عورت کی گھوم گئی اور اس عورت نے انتقامی کاروائی کے لیے ترکیبیں کی اور غالباً اس کو مار ڈالا اور بھاگ گئی. پھر اس نے اپنی گینگ بنائی, اتنی زبردست گینگ بنائی اس نے, اور وہ اس نے اس عورت نے بھی بڑے مظالم کیے, لیکن وہ کرتی بعض وہ دنیاوی اعتبار سے بھلے کام بھی کرتی تھی, کہ مالداروں سے لوٹ کر غریبوں کی خدمت کرتی تھی, یہ بھی کرتی تھی, تو یوں غریب اس کو پسند کرتے تھے. اچھا, پولیس اس سے بیزار ہو گئی, اس کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی, اور اس نے تہلکہ مچا دیا ملک کے بعض علاقوں میں, یہاں تک کہ گورنمنٹ کو اعلان کرنا پڑا کہ تو آ جا اور یہ سب تو بس تو یہ سب آئندہ کے لیے چھوڑ دے, پچھلے تیرے قتل تیری لوٹ مار ہم نے معاف کیے. تو پھر جا کر وہ پیش ہو گئی. یہ اتنا مشہور قصہ ہے کہ بعض لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہاں کا ہے, اور اس کی زندگی پر پھر فلمیں بنائی گئی. اب پتا نہیں وہ زندہ یا نہیں ہے, مر گئی. اس کو اچھا ترکیب سے پھر بتا رہے ہیں کہ مار دیا گیا. اب یہ عورت کمزور عورت, یعنی پھول جیسی عورت بھی جب اس کی گھومی تو زہریلا کانٹا بن گئی. جی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت ظلم کرنے کی وجہ سے بھی بدماش پروڈکشن ہوتا ہے, لیکن مظلوم کو بدماش نہیں بننا چاہیے, بلکہ مظلوم کو مظلوم ہی رہنا چاہیے, کیونکہ قیامت کے روز مظلوموں کی عید ہوگی. یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, نہ مظلوموں کی چاندی ہے, یہ بھی محاورہ ہے, نہ مظلوم جو ہے نا وہ جیت میں رہیں گے, وہ جیتیں گے قیامت. ظالم جو ہے نا یہ پھنسے گا کہ ظلم اندھیرا ہے. اچھا بابا, یہ ارشاد فرمائیے کہ جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں, چاہے وہ معاشرے میں شریف کہلائیں یا بدماش کہلائیں, شریف کہلانے والے بھی ظلم اپنے اپنے انداز سے کرتے تو ہیں, یہ بھی ظاہر ہے سب آپ کے علم میں, اس حوالے سے یہ ظالم ہوئے. تو کیا ان کے جو فیملی ممبرس ہیں, گھر والے ہیں, کیا وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ ان مظالم سے ان کو, کیونکہ بعض اوقات گھر میں آمدنی آ رہی ہوتی ہے نا تو گھر والے بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کے سب مطلب کہ چل رہی ہوتی ہے گاڑی نا, تو کیا ان کے گھر والے کچھ ان کا ذہن بنا سکتے ہیں کہ ہر وقت ہر کوئی ہوتا نہیں ہے؟ ان کے گھر والوں کو ذہن بنانا پڑے گا, اگرچہ وہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی کمانے والا نہیں ہے وہ یہی حرام کے لاتا ہے اور کھاتے ہیں, لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی حرام کی کمائی نہ کھائیں. کل کو ان کا آدمی نہیں رہے گا گھر کے اندر, نہ باپ رہے گا نہ اس کا شور رہے گا, وہ جیسا آپ نے کہا کہ ان کی زندگیاں تھوڑی ہوتی ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی مار ہی دیتا ہے. جوانی میں مرتے ہیں تقریباً, جوانی میں مرتے ہیں اور بڑھاپا تو شاید ہی کسی کو ملتا ہو. واقعی میں نے کہا ایک ہمارے محلے میں پہلوان تھا, اکھاڑے کا پہلوان, اور ساتھ میں بدماش بھی تھا. کیسا بدماش, میں نے کبھی اس کو مار کھاتے نہیں دیکھا تھا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے. یہ جو بھی اگر بھول کر بھی اس سے بگاڑے نا, اس نے ایک ہی کام کرنا تھا, وہ اچھل کے سی نے اس کے گریبان پکڑ کے اچھل کے ٹکر مارتا, ٹکر مارتا خونم خون کر دیتا. یہ ہم دیکھتے تھے اس کا تماشا. دوسرا یہ, اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں, جیسے ان دنوں گولے گنڈے کی ریڑیاں ہوتی تھی, اب بھی ملتے ہیں, اب تو یہ بھی بہت یعنی کہ مالداروں کی غذا بن گئی ہے. پہلے ٹکے کا پیسے کا گولا ملتا تھا, وہ کوئی گولا کھا رہا ہے بچہ یا لڑکا, اس سے یوں ہاتھ مارتا, یوں کر کے اب کھا جاتا. جب کوئی پھل کھا رہا ہے اس کا پھل چھین کے اب کھا جاتا. یہ پانی کے نل ہوتے تھے, پہلے اتنا ترقی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے. پانی کے سر گورنمنٹ کے نل ہوتے تھے تو اس کے لگے بند ہے, وقت پر پانی آتا تھا. تو عورتیں جو ہیں وہ بیچاریاں وہ ہندی وہ مٹکیاں رکھتی تھی, آم کی مٹکیاں آپ نے دیکھی ہوں گی, اب بھی آتی ہوں گی مٹکیاں, خالی مٹکیاں اپنا باری آنے کے لیے, یہ میری مٹکی ہے یہ اس کی مٹکی ہے, مٹکیاں رکھتی تاکہ یہ اپنی باری پر اپنا ہنڈا یا پتیلا بھر کے لے جائیں, وہ پتیلا رکھیں تو کوئی چوری کر جائے اٹھا جائے. ٹھیک, سستی والی مٹکیاں رکھتی تھی, آنے دو یہ مفت بھی مل جاتی تھی مٹکیاں. تو یہ کیا کرتا تھا, یہ مٹکیاں اٹھاتا ڈم کر کے پھوڑتا تھا زمین پر, ڈم تھاٹ, اب ہنستے اور مذاق ہوتا, اور بڑی بوڑھیاں آتی ہیں اور پھٹی پیو نے مری پیو نے, یہ ہماری مہمنوں کی کوسنے ہیں, وہ بیچاریاں کر کے یہ لطف اندوز ہوتا, اتنی آہیں لیتا تھا. ایسا جاندار اور شاندار اس کی باڈی اور اس کی تصویریں لگا رکھی تھی اس نے, یوں مچھلیاں نکالتا ہے تو ادھر کی مچھلیاں تو ادھر کی مچھلیاں, اور تھا اکھاڑے کا مچھلی کیا ہوتی ہے, یہ بوٹیوں کا نام ہے, گوشت کی بوٹی گول ہوتی ہے اس کو مچھلی بولتے ہیں. یہ آپ فش سمجھتے ہوں گے, فش نہیں ہے مچھلی بولتے ہیں گول بوٹی کو, مسلس جی. تو یہ اچھا, ایک بار میں نے دیکھا کہ بیچارے کو خون کی الٹیاں ہوئی, یہ گلیوں میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا کر کے وہ پورا گاڑا خون وہ الٹی کرتا تھا, خون کے بڑے بڑے لوتھڑے نکلتے تھے. آخرکار علاج ہو گیا, اس کی جان گھلی نہیں, عادت سدھری نہیں اس کی, بیچارہ اپنی پرانی ڈگر پہ رہا. آخر کار ایک بار ہم گلی میں کھیل رہے تھے, میرا بچپن تھا نا, ہمارا گلی میں کھیل رہے تھے, پتا چلا کہ یہ کہیں سے فلم دیکھ کر سنیما گھر سے نکلا تو اس کو کسی نے چاقو سے پیٹ پھاڑ دیا اور اس کا قتل کر دیا گیا. ہم کو یقین نہیں آتا تھا یار اس کو بھی کوئی قتل کر سکتا ہے, یقین نہیں آتا تھا. ان کے اب گھر کے دیگر افراد بھی تھے نا, بیچاروں کا ذہن کسی کا بھی نہیں تھا. تو ان کے بھائی جیسے میرے دوست تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بھائی صاحب جو ہے نا یہ جب ان کا پیٹ پھاڑا نا تو آنتے سمیٹ کر اس کے پیچھے دوڑے تھے, وہ ہاتھ میں نہیں آیا, پھر گر گئے. یعنی ایسا کڑیل جوان, اور اس کے جنازے میں اور تعزیت میں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا, کھلے تانگے میں, پہلے کھلے تانگے ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہوں گے, اب میرا خیال جیپیں ہیں اس کی جگہ پر ہیں, تو کھلے تانگے میں ایک بہت بڑا پہلوان, اس وقت تک میں نے اتنا قداور آدمی نہیں دیکھا تھا, بہت بڑا جاندار شاندار. اس ان دونوں کے نام مجھے پتہ ہیں, اس پہلوان سے میرا تعارف نہیں, وہ اس کو تو میں جانتا تھا, ہم بچے تھے اور وہ بھی مجھے جانتا تھا, تو اس پہلوان کا نام سنا ہوا تھا میں نے. وہ کسی نے بتایا کہ یہ فلاں, وہ دیکھ کر ہی آدمی بول دے گئی ہے یہ عام نارمل انسان نہیں ہے, یہ بہت بڑا پہلوان بھی آیا تھا, تھا چونکہ وہ اسی فیلڈ کا پہلوان ہوگی, اکھاڑے کا, کشتیاں لڑنا جیتنا ہارنا یہ پہلوانوں میں جو ہوتا ہے. تو یار اچھا اب اس پہلوان کا کیا ہوا, جو مجھے پتا چلا بعد میں کہ آخر کار کہیں جا کر یہ بہت بڑے مشہور خاندان کا پہلوان تھا, جو ہمارے ملک کا مشہور ایک خاندان ہے, یہ اس کا فرد تھا, اس کا نام مجھے معلوم ہے اور آپ میں سے جو پرانے لوگ ہیں ان کو اس کا نام معلوم ہوگا. اس پہلوان کو کہتے ہیں کہ وہ ہیروئن کی عادت پڑ گئی, آخر کار وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا, اللہ مقتول کی اور اس پہلوان کی بھی مغفرت فرمائے, کیونکہ اب یہ دنیا سے چلے گئے, ان کو برا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں نے کوئی نام تو لیا نہیں, نام لیے بغیر نہ پہچان دی ہے, تو اس لیے اس کو غیبت نہیں کہیں گے, اور ضرورت بیان کرنے میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر میں نام لوں گا تو ان کا خاندان چڑھائی کر دے گا تو پھر کیا کریں گے, مجھ تک پہنچ تو نہیں سکتے انشاءاللہ, لیکن ہمیں کسی سے بگاڑنا تھوڑی ہے, کہ خاندان والوں کو بھی تو مسجد اور تحریک میں شامل کر رہا ہے نا, میرا تو ان لوگوں کے گھروں میں آنا جانا تھا نا بچپن میں, تو یہ ہو سکتا ہے اللہ کرے ان کے کوئی وہ خاندان والے سن رہے ہوں مجھے, اور یہ میں نادیم ہو رہے ہوں کہ واقعی ہمارا گھرانہ ایسا تھا جو آج عبرت بن گیا. بالکل نوجوان یہ پہلوان جس کو چھری مار کے وہ آتے سمیٹ کے بھاگا تھا, یہ کمارا تھا, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, کمارا جوان آدمی دیکھے جا رہا ہو تو دیکھے کھڑا ہو کر کے یار یہ کوئی چیز ہے یار ایسا کڑی ایسا. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان, کیسے پہلوانوں کو پچھاڑا کھیل کتنوں کا بگاڑا, ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے, موت نے موت ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی, قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. ہم سب کو اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ابتدا گندا قطرہ انتہا سڑا ہوا مردہ, اور جب تک جیے پیٹ میں گندگی لیے لیے پھریں تو کس بات پر تکبر کریں, کس بات پر پھوپھا کریں, کس بات پر میمے کریں اور کسی پر ظلم کریں, تو جتنے بھی ظالم ہیں, جتنے بھی دہشت گرد ہیں, جتنے بھی ڈاکو ہیں, جتنے بھی چور اچکے ہیں, جتنے بھی بھتا وصول کرنے والے لوگ ہیں, ان سب کو میں امن کا پیغام دیتا ہوں کہ آؤ اسلام کے دامن میں حقیقی معنوں میں آ جاؤ, توبہ کر لو آ جاؤ, سنتوں کو اپنا لو آ جاؤ, نمازوں کو اپنا لو آ جاؤ, اور یہ دھندے چھوڑ دو, اسے توبہ کر لو. میں آپ کا ہمدرد ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, میں بھی آپ کا بھائی ہوں, یہ سب چھوڑ دو, یہ کام چھوڑ دو, نہیں اس میں بھلائی نہیں ہے, ایک تو یہ کہ جوانی میں مارے جانے کا شدید اندیشہ خطرہ، اور دوسرے یہ کہ آخرت کا گناہ جو سب سے زیادہ مطلب یعنی کہ اسی کی مطلب یعنی کہ تشویش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت نہیں ہوگا، قبر کا عذاب سہا نہ جا سکے گا، قبر کے سام بچھو پھر نہ اپنا ہتھیار بچائے گا، نہ اپنی چرب زبانی کام آئے گی، نہ اپنا گینگ کا جو سردار ہے وہ بچا سکے گا، بلکہ گینگ کے سردار کا تو اس سے بھی برا اثر ہونے کا امکان ہے۔ تو سب توبہ کر، توبو الی اللہ، جو مسلمان ہیں وہ توبہ کر دیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اسلام کے دامن میں آ جائیں اور اسلام کے امن کے پیغام کو تھام لیں اور جنت کا رخ کریں انشاءاللہ۔ دامن مصطفیٰ پکڑ کر ہم آقا کے پیچھے پیچھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پورے رحمت کے جھڑے گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ساؤتھ افریقہ میں بھی کچھ دیر پہلے اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شامل تھے، تو انہوں نے بھی اپنے یہ مناظر بنا کر ہمیں مرحبا روانہ کیے ہیں، مرحبا نیٹ کے ذریعے۔ وہاں والے بھی ایک مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کریں، دنیا بھر کے اسلام میں مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کریں، اور یہ نیکی کی دعوت، یہ دعوت امن، یہ دعوت محبت، اس کو لے کر مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرپشن چھوڑ دیتے ہیں، بدعنوانی سے باز آ جاتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے، دیکھا ہے الحمدللہ عز و جل۔ الحمدللہ آج 399 نمبر کا مدنی مذاکرہ ہے، 397 کے کچھ تاثرات ان کی دلجوئی کے لیے اور ہماری معلومات اور حوصلہ افزائی کے پیش کرتا ہوں۔ نعمان خلیجی ملک، سلسلہ مدنی مذاکرہ ہمیں اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبادتیں بجا لانے، گناہوں سے بچنے، گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کرنے، اور انہیں علم و ادب سکھانے کا درس دیتا ہے۔ یہ لرگ اس طرح نپے تلے الفاظ میں یہ ایس ایم ایس اور پیغامات نہیں ہوتے ہوں گے، یہ ہمارے مدنی چینل والے ان کو رد و بدل کرتے ہوں گے، اور میں بھی ضرورتاً رد و بدل کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ گھر میں مدنی ماحول قائم کرنے اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ سے پہلے اپنے علاقے کے ذمہ دار اسلامی بھائی کو جمع کروا دوں گا۔ اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے، آمین۔ یہ ان کی تحریریں جو ہیں مدینہ، تحریریں بالکل تبدیل ہوتی ہوں گی یار، یہ میں بس ڈرتا رہتا ہوں کہ خیانت تو نہیں ہو جاتی ہوگی، جس سے ہم مکسنگ کے اور لائن چلاتے ہیں، تو کیوں نہ کوئی ایسی ترکیب ہو پٹی چلانے کی کہ آپ ایس ایم ایس وغیرہ بھیجیں، ہم انشاءاللہ ان کو اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈال کر ترکیب بنا لیں گے، ہے نا؟ یہ محتاط تو اسی لیے میں ہر بار، مجھے یاد پڑتا ہے، میں ہر بار وضاحت کرتا ہوں کہ تحفظات کے ساتھ یا رد و بدل کے ساتھ یا ضرورتاً میں اس میں ترمیم کر کے یہ ایس ایم ایس بیان کرتا ہوں۔ تو یہ مدنی چینل والے اگر سن رہے ہیں تو اس کو نوٹ کر لیں، جملہ بنا لیں یا مجھ سے بعد میں چاہیں تو لکھوا لیں۔ اسی طرح خلیج ملک لکھتے ہیں، خلیج ملک میں جس ملک میں مدنی چینل چلتا ہے نا، اس ملک کو پتہ نہ ہو یہ ناممکن ہے. تو کیوں نہ خلیج ملک کا نام لکھ دیا جائے, ہونا چاہیے ہوں. تاکہ ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اس ملک کے, ان میں بے شمار اہل سنت ہوتے ہیں جو یا رسول اللہ کہتے ہیں, بلکہ عرب ممالک والوں کو میلاد شریف تو کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا, اتنا مولود کرتے ہیں الحمدللہ جن کی انتہا نہیں. بڑے بڑے وزرا مولود کرنے والے ملیں گے. یہ کھوٹی کھوٹی مطلب ایک پتا نہیں کیوں خلیجی ملک لکھتے ہیں. تو ملک کا نام لکھیں, مثلا یہ دبئی سے کیا یا تو جناب یہ کویت سے کیا. ہر جگہ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں, آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں. یہ کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہا کہ جس کو ہم چھپائیں کہ صاحب وہ خلیجی ملک. بے دھڑک آپ اس کا نام لکھ کر تاثرات بیان کریں, اس تحفظ کے ساتھ اگر اس ملک کے خلاف کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تو ہماری پالیسی ہی نہیں ہے, ہم کسی ملک کے خلاف اس طرح کا کوئی مواد دیتے ہی نہیں ہیں کہ جس سے اس ملک میں ہمیں مدنی کام کرنے میں دشواریاں ہوں. ارے تو ہماری حکمت عملی ہے, ہم سیاسی لوگ ویسے بھی نہیں ہیں. تو ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں نہ اندرونی معاملات میں ہم انٹرفیئر نہیں کرتے جب تک شریعت واجب نہ کر دے. مزید ہاں یہ ہو گیا نا. اسلامی بہن باب المدینہ, یہ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھتی ہوں گی تو اس لیے عیسائی بہن کے نام ہم لوگ ذرا کتراتے ہیں. تو بنتے کر کے لکھیں گی نا تو وہ بنتے کر کے آ جائے گا. تو اسلامی بہن کا نام اور پتہ دینا جو ہے نا یہ رسکی ہوتا ہے, کوئی خواہ کا اس کے پیچھے لگ جائے, کشش ہو جائے کوئی, اللہ نہ کرے. تو ان کا تحفظ اس میں. باب المدینہ بہت بڑا شہر ہے تو غالباً بنتے کر کے دینے میں کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے. تو یہ بیچاریاں اپنا نام لکھتی ہوں گی. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہمیں اس قدر علم دین سیکھنے کی رغبت دلاتا کہ جس کو سیکھ کر مذہب حق سے آگاہی, وضو غسل نماز روزے وغیرہ ضروریات حق کام سے مطلع فرماتا ہے. ہر شخص جس حالت میں وہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر کے اپنے ضرورت کی معلومات زندگی کے احکام شریعت سے واقف ہو جاتا ہے اور مزید علم دین حاصل کرنے کا حریص بنتا ہے. الحمدللہ عزوجل میں نے نیت کی ہے اے انشاءاللہ عزوجل اپنے لخت جگر کو حافظ قرآن عالم دین مفتی بناؤں گی. اللہ عزوجل استقامت عنایت فرمائے, آمین. نمبر تین, یہ اس میں نام نہیں ہے, سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر میری قلبی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے. قبر کا مرحلہ اس قدر کٹھن ہوتا ہے اس کا احساس مجھے مدنی مذاکرہ دیکھ کر ہوا. توجہ کے بعد سننے کی برکت سے میرے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہوئی, توبہ کی سعادت ملی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر فرائض و واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول کے ہمراہ چاند رات کو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے. اسلامی بہن باب المدینہ, اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے. میرے والدین میرے رویے سے بے حد پریشان ہیں, بارہ سمجھاتے مگر میں ان کی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں. الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر میرا دل چوٹ کھا گیا ہے. ہدایت کا تیر بن کر مدنی مذاکرے کے مدنی پھول ہدایت کا تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہو گئے ہیں. گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر میں نیت کرتی ہوں انشاءاللہ عز و جل اب سے اپنے والدین کو نہیں ستاؤں گی. مدنی انعامات کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف مدنی چینل ہی دیکھا کروں گی. اللہ رب العزت استقامت عنایت فرمائے. احمد مرکز الاولیاء مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بچپن ہی سے اچھائیوں سے پیار کریں اور برائیوں سے کوسوں دور بھاگیں. الحمدللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اپنی اولاد کو علم دین کی تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ, بلکہ وہ میرا نام لکھا ہے, میرا لقب لکھا ہے کہ مایا ناز مایا ناز تصانیف کا مطالعہ کرنے اور مدنی مذاکروں کی وی سی ڈیز دیکھنے اور سنتوں پر بیان سننے کی رغبت دلاؤں گا. اللہ عز و جل ہر ایک مسلمان کو نیک صالح اور فرما بردار اولاد سے نوازے. آمین. غلام عباس راولپنڈی, مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے, اس کی برکت سے کثیر احکام شریعت سیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اسے دیکھ کر جہاں عبادت کا جذبہ بڑھتا وہیں اصلاح معاشرے کا ذہن بھی ملتا ہے. الحمدللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتیں اور مستحبات ادا کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اللہ عزوجل عمل کی توفیق نصیب کرے. طاہر شکیل ڈیرہ غازی خان, پہلی بار مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت ملی, مجھے بہت پسند آیا, سوالات کے جوابات بڑے تسلی بخش ہوتے ہیں, دل کی کیفیت بدل جاتی, نیک عمل کا جذبہ میسر آتا ہے. الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. اللہ عزوجل دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے. کاشف کبیر والا, مدنی مذاکرہ بے چین دلوں کا چین ہے جو کہ ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی حسد بغض و کینہ فساد اور مسلمانوں کی دل آزاری جیسی کثیر برائیوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے. اسے دیکھ کر دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی اور زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. الحمدللہ عزوجل میں پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے نیت کرتا ہوں کہ خود بھی نیکیاں کروں گا اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خوب دھومیں بھی مچاؤں گا. اسلامی بہن گلزار طیبہ, مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ مجھے بہت پسند ہے, آج کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا. مدنی مذاکرے میں ہماری جسمانی اور روحانی اصلاح فرمائی گئی, اولاد کی تربیت کے حوالے سے علم و حکمت کے مدنی پھول ملے, اسراف سے بچنے کا ذہن عطا ہوا, والدین رشتہ دار عزیز و اقارب دوست و احباب سے حسن سلوک کی ترغیب دینا یہ مجھے بہت پسند آیا, دل بدل گیا. الحمدللہ ان مدنی پھولوں پر مدنی مذاکرے میں جو ملے عمل کرنے کی اتل مقدور کوشش کروں گی. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. مہروز اٹواری سکر, الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اس کی برکت سے جہاں حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی ترغیب ملتی ہے وہیں اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کرنے کی کڑن پیدا ہوتی ہے، سوئے ہوئے ضمیر جاگ اٹھتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے نیت کی ہے این شاد عجد وجد چاند رات کو عاشقہ نسور کے ہمارا 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں نیکی کی دعوت چوک درس گھر درس اور دیگر مدنی کاموں کی دھومیں مچاؤں گا۔ اللہ رب العزت استقامت عنایت فرمائے، آمین۔ اسلامی بہن باب المدینہ، ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے۔ کچھ گھریلو معاملات کی وجہ سے ہمارے اور چچا کے درمیان تقریباً 1 سال کے عرصے سے نااتفاقی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میری قلبی کیفیت تبدیل ہوئی۔ میں نیت کرتی ہوں انشاءاللہ عزوجل خود آگے بڑھ کر اپنے چچا ماں ان کی فیملی یعنی چچا اور ان کے خاندان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گی۔ ماشاءاللہ محمد اکرم اکاڑا، الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ناظرین مدنی چینل کو مذہبی ذوق ملتا، فرض علوم کا جذبہ نصیب ہوتا۔ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ بابا الحمدللہ عزوجل آپ نے جس طرح دوپہر کے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا، تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موتقف اسلامی بھائی ہیں حلقہ نمبر 1 سے 12 کے اسلامی بھائیوں میں تقریباً 40 اسلامی بھائی ایسے جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف سجانے کی نیت کی ہے، اور 3 دن کے لیے یہ چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے، اور انہوں نے اپنا زادہ راہ بھی قافلہ مکتب میں جمع کرایا ہے۔ مرحبا، یہ 100 سنار کی گلوار کی شیطان کے کلیجے میں آپ نے بہت بڑا مطلب پہاڑ گرا دیا، زادہ قافلہ جمع کروا دیا، تو یہ ایک حساب سے سولڈ ہوئے نا ماشاءاللہ۔ بابا اللہ کرے کہ استقامت مل جائے، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوئی، ہاتھ بھلے ہاتھ نہیں پورے بھی اٹھ جاتے اپنی جگہ پر، زیادہ قافلہ جمع کروا دیں تو یہ تھوڑا اور مزید کام مضبوط ہوتا ہے۔ شعیب مدنی اور ان کے جو ہمارے مجلس کے اسلام بھائی ان کی شام سے ہی اس کی ترکیب مضبوط جاری، شعیب مدنی زندہ باد مرحبا ماشاءاللہ۔ بابا یہ ہمارے مدنی تربیت گاہ والے الحمدللہ یہی تو سارا احتکاب سنبھال رہے ہیں، میرے وہ کیا، میں تو آپ کے وہ بالکل سب سے بچ بچا کر کانچ کی کیبن میں بیٹھ کے بس باتیں کرتا ہوں، کام تو یہی لوگ کرتے ہیں۔ ان کی عظمتوں کو سلام، اللہ ان کو اور مدینے کے 12 چاند لگا دے، ان کی عظمتوں کو بہت بہت یہ مدنی تربیت گاہ والے ہمارے بےچارے بہت کوششیں کرتے ہیں، تانے بھی سنتے ہوں گے بےچاروں کو، لوگ برا بلا بھی بول جاتے ہوں گے تم نے یہ نہیں کیا، ہماری ملاقات نہیں کروائی، ہم نے چٹھی دی تھی ہم کو چٹھی کا جواب نہیں دلوایا، یہ ساری باتیں یہ سنتے ہوں گے، کوتاہیاں میری اور بےچارے پھنستے ہی ہوں گے۔ تو ان میرے مدنی منوں کو کچھ نہیں بولا کرو، مدنی تربیت گاہ والوں کا تعاون کیا کرو، تو کیسے قافلے والے تیار کرتے ہیں، یہ مدنی قافلے تیار کرو، میری روح بھی خوش ہو جاتی ہے، میں مدنی قافلوں والا ہوں انشاءاللہ۔ بڑی بڑی باتیں جو کرتے ہیں نا ذمہ دار ہمارے باز، وہ ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن سب کو بولتا ہوں کہ جب تک تم جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں تیار نہیں سفر نہیں کرو گے تب تک کام نہیں بنے گا۔ یہ میں وہاں راکین شورا کو بھی یہ میری تاکید ہے، راکین شورا بھی چاند رات سے مدنی قافلوں میں سفر کریں، خالی صاحب لوگ نہیں بنے، وی آئی پی اور یہ نہیں کام، مدنی قافلے اور جدول کے مطابق، شخصیت کی طرح نہیں، جدول کے مطابق خود نگران نہیں بنے، امیر قافلہ کسی عام عیسائی بھائی کو جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں ہمارے عیسائی بھائی وہی امیر قافلہ ہو، اب آپ کچھ دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ رکنے شورا ہیں، آپ اب مدنی قافلے کے مسافر ہیں, آپ کا امیر قافلہ ہے اور اب رکن شورا اس کی اطاعت کرے گا انشاءاللہ, اس کا حوصلہ بڑھائے گا. یہ نہیں کہ آپ کی شخصیت ہے وہ بےچارا ڈر ڈر کے ہاتھ باندھے اور آپ کی دست بوسی کرے اور آپ کو پوچھ پوچھ کر کرے, نہیں اب آپ اس کو پوچھ پوچھ کر کریں گے قافلے میں. یہ سارے اراکین کو تاکید, سارے یہ کیا بولتے ہیں جتنے بھی کابینہ والے اور یہ سب کے سب جو ہے نا ذمہ داران, یہ چاند رات کو اپنے گھر پہ سوئیاں اور شیر خورمہ نہیں کھائیں گے, مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ. الا جو مجبور ہو وہ معذور ہے. جی آگے بڑھیے بپا. یہ الحمدللہ ہمارے کورنگی پاک رضوی کابینہ کے بھی اسلام بھائی اس ابھی حاضر ہوئے تھے آج کورنگی لانڈی قائد آباد گلشن حدید کے اسلام بھائی, اور انہی میں گوشت فروش بھی اسلام بھائی موجود ہیں, اور انہوں نے بھی پچھلے دنوں بھی کیونکہ رمضان مبارک میں ان کا سیزن ہوتا ہے تو رمضان مبارک شعبان میں ہی دو مرتبہ ہمارے گوشت فروش اسلام بھائی نے قافلے میں سفر کیا, اور یہاں سے بھی انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ ہمارے بے شمار مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نگران کابینہ ماشاءاللہ گوشت فروشوں کی بڑی قربانی ہے اگر یہ آئے ہیں تو, واقعی ان کا سیزن ہے رمضان میں, ان کو سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی, ایک مطلب معاورتن مبالغہ ماشاءاللہ مرحبا اللہ کا مطلب بس کرم ہے جس پر ہو جائے کہ سارا دن کے پیسے گنتے رہو گے یار, نیکیاں بھی تو اکٹھی کرنی ہے نا, جو نیکیاں اکٹھی کرنے کا مہینہ ہے بابا. ابھی رمضان حال میں یہ حاضر ہو رہے ہیں امام شریف لے کر انشاءاللہ, میں بھی حاضر لبیک سبحان اللہ, مگر یہ ابھی نہیں ہو, ان کو ابھی نہیں بلانا, پہلے یہ آج پانچویں رات ہے صلاۃ و تسبیح کا ثواب میرے لیے لیتے ہیں سبحان اللہ, تحفہ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا, جو بھی امامہ بنوائیں گے صلاۃ و تسبیح بھی انہوں نے ادا کرنی ہے سبحان اللہ, ہے نا, کیا خیال ہے, بے شک واپس لے لوں, نہیں نا جدول ہے بابا میرے لیے تحفہ لائیں گے نا, پوچھوں ان کو کہ صلاۃ و تسبیح کس کس نے پڑھی ہے, آج صلاۃ و تسبیح کی رات ہے نا پانچویں رات ہے جی بابا, اب جو بےچارے سو گئے وہ کھو گئے کیا کریں, اب میں تو سست آدمی ہوں, کم از کم میرا ہفتے پڑھو, وہ ریاضت کے یہی ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنان کا یہ مقطع ہے کلام کا, بڑھاپے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے وہ ابھی کر, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. پیچھے نعت خوان ہے نہیں ہے, آگے ہے نا, میں آواز پھٹی ہوئی ہے میری یار, کوئی تھوڑا ترنم سے پڑے گا تو ذرا مزہ آئے گا, نہیں ہے چلے گا لگتا ہے. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے ہمت, جو کرنا ہے وہ اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو, جو کرنا ہے وہ اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنان شہزاد اعلی حضرت, یہ ان کی جوانی کے کلام کا ہی مصرع شعر سے واضح ہے, آخری شعر مقتا کہ اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے یہ تو ولی کامل تھے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اے نوجوانوں تم غفلت نہ کرو، ابھی کر لو ہے نا، ابھی مدنی قافلوں میں دھوم سے سفر کر لو، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا لو، خوب علاقائی دورے کرو، خوب چوک درس دو، یہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھو، پڑھاؤ، ابھی بھاگو دوڑو، ابھی تمہارے دن ہے، خوب تہجد اٹھ کر پڑھو، نمازیں پڑھو، سدائے مدینہ لگاؤ، ابھی تمہارے دن ہے، بڑھاپے میں نہیں ہو پائے گا، بڑھاپے میں مشکل ہو جائے، جان نہیں چلے گی، تو جو کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جما تم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ابھی صلوات و سلام کے بعد آپ لوگ صلوات و تسبیح پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، پھر انشاءاللہ رمضان حال میں بھلے یہ 40 آئیں گے، باقی جو 12 حلقوں کی دعوت ہوتی ہے نا اس کا بھی آپ اسی 12 حلقوں کے اسلامی بھائی سب کے سب اندر آ جائیں، بے شک ہم وہ امامہ باندھنے کا سلسلہ بھی رہے گا اور آپ ناتخوانی بھی رہے گی انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی ناتخوان آ ہی جائے گا، اگر آ گیا تو وہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ حاجی امین ہے ماشاءاللہ، یہ بھی نعت شریف اچھی پڑھتے ہیں، تو 12 حلقوں والے ابھی سے صلاۃ التسبیح کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رمضان حلقہ رخ کریں۔ باپا یہ 12 حلقے تو سحری اندر کریں گے، اور چونکہ باقی اسلام میں باہر سحری کرتے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی سحری کرنے کے بعد اگر اندر آنا چاہیں تو چونکہ سحری کے وقت کے بعد مناجات کا اور سلسلہ ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ عام دعوت ہوتی ہے کہ وہ اندر آ سکتے ہیں۔ بالکل عام دعوت آپ کی طرف سے، آپ کے یہ جو ڈنڈا بردار فوج رکھی ہے نا وہ بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، بےچارے ہاتھ لہرا رہے تھے کہ ہم کو یہ گھسنے نہیں دیتے، ان کو ذرا سمجھاؤ کہ یار کبھی کبھی تھوڑا کان ادھر لگا دیا کریں، کیا کہا جا رہا ہے، ان کو آپ بول دو کہ کسی کو روکنا نہیں ہے، یہ سارے میرے مدنی منع ہیں یار، ان کو پھر کب موقع ملے گا یار، آپ سحری کرو اطمینان سے اور پھر اندر آنے کا رخ کرو، اندر اللہ اللہ کریں گے مل کے یار، کوئی کسی کو نہ روکے۔ ہاں جو ریکوائرمنٹس ہے آپ کی وہ منع نہیں کرتے، آپ چیکنگ اور جو بھی اس کو، یہ تو اس کا کیا منع کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نا میری مدنی منوں کے ساتھ کوئی اٹھائے گیرا گھس جائے، تو اس کو تو روکنا ہی ہے نا اپنے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فضان سنت صفحہ نمبر 176 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو، مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، یعنی بلائے پر مور لگا دی جائے گی۔ وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ ما شاء الله جو بیٹھے ہیں اس وقت خدا کی قسم بہت دل خوش ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی قربانی، آپ کی قربانی اللہ قبول فرمائے، آپ کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ماشاء اللہ یہ اتنے سارے، روز جاگنا جو سو جاتے ہیں ان پر انفرادی کوشش کر کے، مزید میری دل کی دعائیں لے، ان پر بھی انفرادی کوشش کرے سونے والوں کی، کہ دیکھو اپنے یہاں سونے کے لیے نہیں آئے بلکہ آخرت کا سونا جمع کرنے کے لیے آئے، تو جاگو اور شیطان کو بولو بھاگو۔ پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھو سدا شمع بزم ہدایت پیدا کھو سدا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کھو سدا شمع بزم ہدایت پیدا کھو سدا کاش جب ان کی آمد ہو اور کاش منشین جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت دیدا کو صدا مصطفیٰ جان رحمت دیدا کو صدا شمع بزمِ ہدایت پیدا کو صدا مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہارا مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہارا مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہارا شمع بزم ہدایت پیدا کا صدا شمع بزم ہدایت پیدا کا صدا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ وہی ہے بلال دوسرے بلال مرحبا ماشاء اللہ یہ جو امامہ بندوائیں گے اگر میری آواز سن رہے ہیں امامہ بندوانے والے اگر میری آواز سن رہے ہیں تو یہ ملاقات کے لیے بیچارے جھپٹے مارتے ہیں ملاقات کا ٹائم نہیں ہوگا خالی چپ چاپ ہاتھ نیچے رکھ کر ایک ہاتھ میں شملہ پکڑنا اور دونوں ہاتھ سے بلکہ شملہ مضبوطی سے پکڑنا اور بغیر ہاتھ ملائے تاکہ دوسروں کی باری آ جائے ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ سہاری کو لیٹ ہو جائے جو مجھے کہنا ہو لکھا ہوا لے آئے اپنا نام پتہ ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھ کر وہ چٹھی بھلے مجھے دے دینا قاسم یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر بڑا احسان اچھا ابھی فائنل زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا غم کو کیا رمضان چادر اٹھا لے ہے اب مولانا کی چادر کیسے گندے امتحان میں نہیں ڈالا جا رہا تھا اب طلبہ علم دین ہے بھائی سے تعظیم ہے اللہ مجھے بھی علماء اہل سنت کے قدموں کی خاک کا احترام نصیب کرے